Öncelikle bidatın tarifiyle giriş yapalım inşallah. İmam Tertuşi, Allah rahmet eylesin, bu bid'at kelimesinin aslı, önceden bir aslı olmadan yeni bir şey türetmek demektir diyor. Buna da Allah Azze ve Celle'nin Bakara suresinin 117. ayetindeki gökleri ve yeri benzersiz olarak yaratan, yani Bediüssemavati vel Ard kelimesini, yine Ahkaf suresinin 9. ayetinde de ki ben o peygamberlerden farklı olan biri değilim ayetini, bir yani burada ben yeryüzündekilerin ilk Resulü değilim ayetindeki şer'i manasına, şer'i tarifine gelince bu kelimenin, yani Ahkaf suresinin 9. ayetinde geçen ibarenin, dinde bir yol icat etmek, şeriattakine benzer şekilde yeni bir yol türetmek, yani ona benzer bir yol edinerek şeriat yolunda yürümeyi istemek anlamlarına geldiğini belirtiyor. İmam Şatibi bidat konusunda getirilen tarifleri naklettikten sonra tercih edilen görüşün delil bakımından, manaya delalet bakımından hem en uygunu hem de en kapsamlısı olduğunu, bu tarif olduğunu beyan ediyor. Bu yüzden araba, uçak gibi dinle alakası olmayıp da dünyayla ilgili olan yeniliklerin bu dalalet olan, sapıklık olan bidat türüne girmediği de bu tarifle net bir şekilde anlaşılmış oluyor. Bidatin hasene ve seyyiye, yani güzel ve çirkin bidat diye taksimine gelince bunun dinden herhangi bir delili, dayanağı yoktur. Zaten bu şekilde bir ayrımda Kur'an'a ve sahih hadislere zıttır. Ne bakımdan zıt olduğunu göreceğiz inşallah. Birincisi, inanılması ve bilinmesi mutlaka şart olan din esaslarından birisi, İslam'ın Allah Teala tarafından bina edilmiş ve tamamlanmış olmasıdır. İnsanlara düşen şey ancak dinlemek ve itaat etmektir. Bu apaçık ortada olan bir şeydir. Nitekim Allah Azze ve Celle Maide Suresinin 3. ayetinde "Bugün size dininizi ikmal ettim, kemale erdirdim. Üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı seçtim." buyuruyor. Bu ayet-i kerime şeriatın tam ve kamil olduğunu, ihtiyacı olan herkese Allah'ın indirdiğinin yeterli olduğunu gösteriyor. Zariyat suresinin 56. ayetinde de Allah Azze ve Celle malumunuz cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım buyuruyor. İmam İbn Kesir tefsirinde, Allah rahmet eylesin, şöyle diyor. Bu Allah Teala'nın bu ümmete lütfettiği en büyük nimettir. Allah bu ümmetin dinini kemale erdirmiştir. Artık dinlerinden başka bir dine ve peygamberlerinden başka bir peygambere ihtiyaç duymayacaklardır. Bu yüzden Allah Azze ve Celle peygamberini peygamberlerinin sonuncusu kılmış, insanlara ve cinlere Resul olarak, elçi olarak göndermiştir. Onun helal kıldığından başka helal, onun haram kıldığından başka haram yoktur. Onun getirdiğinden başka da din yoktur. Dinin yeterli olmadığını, kemale erdirilmediğini ve sonradan çıkarılan bidatlere ihtiyaç duyduğunu iddia etmek çirkin bir cürettir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı ve onlardan sonraki alimler asla böyle bir anlam çıkarmamışlardır. İbn-i Mesud radıyallahu anh diyor ki, tabi olunuz, bidat çıkarmayınız. Bu size yeter. Her bidat sapıklıktır. İmam Buhari, Huzeyfe bin el-Yaman radıyallahu anh'den rivayet ediyor. Ey kurralar topluluğu, yani ey Kur'an okuyucuları, İstikamet üzere olunuz, böyle olursanız öne geçersiniz. Sağa sola ayrılırsanız büyük bir sapıklığa düşersiniz. Sözün kısası, bidatı güzel görüp ona devam eden kimselere göre din tamamlanmamıştır. Ve onlara göre Allah'ın bugün size dininizi ikmal ettim, üzerinize nimetimi tamamladım ayetine itibar edilmez anlamına gelir. Şayet böyle olursa bidatçı, din tamamlanmamıştır, onda eksik kalan bazı şeyleri eklemek gerekir demiş gibi oluyor. Zira dinin kemale ermiş olduğuna iman etseydi bidat çıkarmazdı. Böylece bunu diyen kimse dosdoğru yoldan sapmış olur. İkincisi, şüphesiz Allah Resulü aleyhissalatü vesselam risalet görevini eksiksiz olarak hakkıyla yerine getirmiştir. Allah Azze ve Celle Nahl Suresinin 44. ayetinde insanlara kendilerine indirileni açıklaman için ve düşünüp anlasınlar diye sana da bu Kur'an'ı indirdik. O da bunu yapmış, Yani bu açıklama görevini haktöyle yerine getirmiş, kendisinden razı olunmuş bir halde Rabbinin katına intikal etmiştir. Din kemal bulmuş olup herhangi bir ziyadeye, bir eklemeye de ihtiyacı yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bir hadisinde buna işaret ediyor. Benden öncekiler içinde hiçbir peygamber yoktur ki ümmetine bilmedikleri hayrı göstermek ve bilmedikleri kötülüklerden onları sakındırmak üzerine vazife olmaz. Yine benzer manada Ebu Zer radıyallahu anh'ten gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sizi cennete yakınlaştıracak her şeyi ve sizi cehennemden uzaklaştıracak her şeyi size açıkladım. Yine şöyle buyurmuştur. Sizleri gecesi de gündüzü gibi olan aydınlık bir yolda bıraktım. Benden sonra kim bu yoldan saparsa helak olur. Ayşe radıyallahu anha diyor ki kim size Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vahiyden bir şey gizlediğini söylerse onu sakın tasdiklemeyin. Zira Allah azze ve celle Maide suresinin 67. ayetinde şöyle buyuruyor. Ey Resul, Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan onun elçiliğini yapmamış olursun. Bazı müşrikler Selman radıyallahu anh'a görüyoruz ki arkadaşınız yani Muhammed aleyhisselatü vesselam size helâ edeplerine kadar her şeyi öğretiyor deyince o da evet bize kıbleye dönmememizi yani helâ esnasında kıbleye yönelmememizi sağımızla istinca etmememizi ve üç taştan azıyla yetinmememizi kemik ve tezekle de istinca etmememizi öğretti diyor. Yani din adına ihtiyaç duyulan her şeyi ama bu helâ edeplerine kadar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öğretmiştir. Bunu açıklamış oluyor. İbnül Macişun şöyle diyor. İmam Malik Rahimeullah şöyle dedi. Kim güzel bularak İslam'da bir bidat çıkarırsa Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın risalet, peygamberlik görevine ihanet ettiğini iddia etmiş olur. Zira Allah Teala bugün dininizi kemale erdirdim buyurmuştur. O gün dinden olmayan bir şey bugün de dinden olamaz. Üçüncü husus şeriat koymak beşerin değil, alemlerin Rabbinin hakkıdır. Şayet şeriat koyma insanlara bırakılsaydı, şeriat nazil olmaz, peygamber gönderilmezdi. Bu yüzden dinde bidat ortaya koyan kendini Allah'a denk görmüş olur. Böylece ihtilaf kapısını da açar. Allah Azze ve Celle Araf suresinin 3. ayetinde Rabbinizden size indirilene tabi olun. Onu bırakıp da başka dostların peşlerine gitmeyin. Ne kadar da az ibret alıyorsunuz buyurur. Yine Şura suresinin 21. ayetinde yoksa onların Allah'ın izin vermediği bir dini getiren, meşru olan, şeriat kılan ortakları mı var? Buyuruluyor. En'am suresinin 153. ayetinde şüphesiz bu benim dosdoğru yolumdur. Buna uyun, başka yollara uymayın. Zira o yollar sizi Allah'ın yolundan ayırır. İşte sakınmanız için Allah size bunları emretti. Tabiinin büyüklerinden İmam Mücahit bin Cebir rahmetullahi aleyh şöyle diyor. Bu ayette geçen sizi ondan ayıracak yollara uymayın kavlindeki yollar bidat ve müteşabihlerdir diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim bu işimizde, dinimizde olmayan şeyler çıkarsa o reddolunur. Yine kim emrimiz üzere olmayan bir şeyle amel ederse o reddolunur buyurmuştur. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kendi nefsinden şeriat koyucu değildir. Allah azze ve celle Nisa suresinin 105. ayetinde Allah'ın sana gösterdiği şekilde insanlar arasında hükmedesin diye sana kitabı hak ile indirdik buyuruyor. Yani burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendi nefsi tarafından değil, Allah Azze ve Celle'nin kendisine göstermesiyle insanlara şeriat koyuyor. Yani burada şeriat koyan Resul değil, aslında Allah Azze ve Celle'dir. Resul aleyhissalatü vesselamın görevi beyandır. Nisa suresi 105. ayet. Hatta ayetin devamında da bir de tehdit var. Sakın hainlerden olma diyor bir de. Yine Nahl suresi 44. ayetini tekrar edelim. İnsanlara kendilerine indirileni açıklaman için ve düşünüp anlasınlar diye sana da bu Kur'an'ı indirdik. Yani bu ayette de açıklama yetkisinin Peygamber aleyhissalatü vesselam'a verildiği ifade ediliyor. Bu ayette şimdi sana da insanlara indirileni açıklayasın diye Kur'an'ı indirdik. Şimdi biz daha önce bu ayeti gördüğümüz zaman buradaki daha önce ben dinlediğim derslerde evet. Sana da bu zikri indirdik ki insanlara daha önce indirileni açıklayasın diye. Yani burada aslında iki indirilen şey olduğu olarak biz bu ayeti şeye delil getiriyorduk. Kur'an dışı vahye. Evet. Buradaki Peygamber Aleyhisselam'a bahsedilen sana bu Kur'an'ı indirdik mi yoksa bu zikri indirdik ki insanlara indirileni açıklayasın diye ayrı ayrı iki şey mi yoksa tek bir şeyden mi bahsediyor ayette? Şimdi buradaki zikir, yani Kur'an-ı Kerim'de zikir ifadesi aslında hem Kur'an'ı hem de vahye gayrimetlu olan sünneti de içeriyor. Yani burada özellikle açıklamanın bildirilmesi, açıklaman için sana bu zikri indirdik demesi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah azze ve celle'nin kelamını açıklama yetkisini verildiğini, aynı şeyde olduğu gibi Kıyamet suresinin 19. ayetindeki beyan yetkisinde olduğu gibi o manada bir yetki verildiğini, Peygamber'e verilen bir başkasına verilmemiştir bu manada. O yüzden yine o asla hevai hevesinden konuşmaz. O ancak kendisine bildirilen bir vahiy ile konuşur. Necm suresinin 3-4. Ayetleri bu manada yine. Yine Araf suresinin 203. ayetinde de ki ben ancak Rabbimden bana vahyolunana uyuyorum. Yani Allah azze ve celle peygamberime böyle söyleme yetkisi veriyor. Böyle demesini emrediyor. Demek ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yaptığı her şey vahye uygundur. Vahye uymaktır. İster bu sünnet ile sabit olan bir husus olsun, ister Kur'an ile sabit olan bir husus olsun, Peygamber aleyhisselatü vesselamın yaptığı her fiil vahye uygundur. Allah azze ve celle ona bu şekilde söylemesini emrediyor. Yine En'am suresinin 106. ayetinde Rabbinden sana vahyolunana uy. Ondan başka Tanrı yoktur. Müşriklerden yüz çevir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın emretmediği şeyleri yapanları kötülemiştir. İbn-i Mesud radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah azze ve celle'nin benden önce gönderdiği her peygamberin kendi sünnetine uyan ve emrine sarılan seçkin havarileri ve ashabı vardı. Bunlardan sonra gelenler ise yapmadıklarını söyleyen ve emrolunmadıklarını yapan kimseler oldular. Onlarla eliyle cihad eden mümindir. Diliyle cihad eden mümindir. Kalbiyle cihad eden mümindir. Bu kadarını da yapmayan kimse de artık hardal tanesi kadar iman yoktur. Burada inceliği yakaladınız mı? Bu havarilerden, seçkin sahabelerden sonra gelenler vasıfları neymiş bunların? Kendileriyle emrolunmadıkları şeyi yapıyorlar. Yani yapmadıklarını söyleyip ve emrolunmadıklarını yapan kimseler oldular diyor. Yani dinde emrolunmadıkları halde yeni bir şeyler çıkaran kimseler. Ve devamına bakın ne diyor? Artık kim bunlarla eliyle mücadele ederse mümindir, diliyle cihad ederse mümindir, kalbiyle cihad ederse mümindir. Bundan ötede iman yoktur diyor. Dolayısıyla bu hadis de gösteriyor ki bizim tevhid tebliğinden sonra mücadele etmemiz gereken en önemli hususlardan birisi bidatlerdir. Yani tevhidden sonra ikinci bir meseledir bu. Kim kendiliğinden bir ibadet yaparak bidat çıkarsa bu sapıklık kendisine reddolunur. Zira şüphesiz Allah kendisine yaklaştıracak olan ibadetleri koymaya hak sahibi olandır. İbn-i Kayyım Allah rahmet eylesin şöyle diyor. Bilinmektedir ki Allah ve Resulünün bildirdiğinden başka haram, Allah ve Resulünün kötü gördüğü dışında kötülük olmadığı gibi Allah'ın vacip kıldığından başka farz da yoktur. Allah'ın koyduğundan başka şeriat olamaz. İbadetlerde asıl olan onun meşru olduğunu gösteren bir delil olmadığı müddetçe o ibadetin geçersiz oluşudur. Akitler ve muamelelerde asıl olan ise yasaklığına dair bir delil olmadığı müddetçe sahih olmasıdır. Yani eşyada asıl olan ibahadır diye bir fıkıh kaidesi vardır. Ona işaret ediyor burada. İbn Kesir, aleykümselam ve rahmetullah. İbn Kesir Allah rahmet eylesin. Kur'an okuma sevabının ölüye hediye edilmesi meselesindeki ihtilaf hakkında şöyle diyor. Kur'an okuma ölünün amelinden ve kazancından değildir. Bu sebepledir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetini ölüler için Kur'an okumaya ne açık bir ifadeyle ne de ima ile teşvik etmemiştir. Sahabelerin hiçbirisinden de bu konuda bir nakil yoktur. Şayet bu hayırlı bir amel olsaydı şüphesiz onlar bu hayırla bizi geçerlerdi. Allah'a yaklaştıran ameller ancak nas ile sabit olur ve bu hususta kıyas ile veya bir takım görüşlerle karar verilemez. sahabe ve tabiinden salih selefimiz işte bu yol üzerindeydiler. Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh der ki, şayet din görüş ile olsaydı meslerin üzerine değil altını meslederdim. Fakat ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem meslerinin üzerini meslettiğini gördüm buyuruyor. Ömer bin el-Hattab radıyallahu anh Hacerül Esved'i öptükten sonra şöyle demişti. Şüphesiz biliyorum ki sen faydası ve zararı olmayan bir taşsın. Şayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin seni öptüğünü görmeseydim seni öpmezdim. Bir kadın Ayşe radıyallahu anh'a, bizden biri temizlenince namazını neden kaza etmiyor? Yani hayız dönemi geçtikten sonra orucu kaza ediyor da niye namazı kaza etmiyor diye soruyor. O da sen haruri misin, sen harici misin diyor. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında hayız olduğumuz zaman bize bunu emretmezdi diyor. Yani burada aslında daha takvalı görünmek maksadıyla namazı kaza etmenin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiğine zıt bir iş olduğunu, yine bidatlerin de bu şekilde sakıncalı olduğunu telmih ediyor, ona işaret ediyor. Burada namazın kazasının olma gibi bir durumu söz konusu çıkmaz değil mi? Çıkarılabilir mi? Yok, o konuyla direkt alakalı değil. Bu sadece hayızlılara mahsus bir şey. Yoksa mesela, bile bile terk edilmiş bir namazın kazası olmaz. Mazeret sebebiyle terk edilen, kılınamayan namazın kazası söz konusu. He. Nafi Rahimullah anlatıyor. İbn Ömer radıyallahu anhuma'nın yanında birisi hapşırdı ve elhamdülillah ve selamu aleyhi resulillah dedi. Bunun üzerine İbn Ömer radıyallahu anh, ben de derim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize öğrettiği böyle değildir. Biz elhamdülillah ala kulli hal deriz diyor. Yani bu hadisten ne anlıyoruz? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a salatu selam etmek Allah azze ve celle'nin ayetinde emrettiği bir şey. Yani faziletli bir amel. Ama hapşırmak akabinde Allah Resulü'nün öğrettiği şey elhamdülillah dememizdir. Elhamdülillahi ala kulli hal dememizdir. Allah Resulü'nün öğretip bu şekilde söylemenin yeterli olduğunu beyan ettiği halde eklemelerde bulunması, başka bir ibadeti bu alana tahsis etmesi İbn Ömer radıyallahu anh'a tarafından tespit ediliyor ve bunun bir bidat olduğuna işaret ediliyor. Normalde yapılan şey çirkin mi? Değil. Bize de zaten sahabenin yoluna tabi olmak gerekiyor. Hocam, bu geçen gün verdiğiniz hadisteki örnek, hani Allah Resulü bir dua ederken Nebi ike diye bitiriyor. Evet. Sahabe Resul ike deyince, bu da buraya örnek olarak. Tabii aynı manada. Yani o pek çok konuya delalet ediyor aslında. Duada tahrif yapılmaması, yine bidatlerden sakındırıcı olması pek çok konuyla alakalı. Yine bu manada zikrettiğimiz bir rivayet daha var daha önce. O gün bahsetmiş miydik bilmiyorum. İbni Asakir'in Tarih-i Dimeşk'ta rivayeti. Binekliler gidiyorlar bir yolculuk esnasında. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam binek üzerine namaz kılın diyor. İçlerinden birisi atlıyor, hemen yerde kılmak istiyor. Neden? Niyeti ne? Daha fazletlisini yapmak. Ama kiminkinden daha fazletlisini yapmak? Allah Resulü'nden. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a sen muhalefet ettin, Allah da seni muhalif düşürsün diye beddua diyor ona. O kimse dinden çıkmadan ölmüyor. Mürtetlerden olup ölüyor. Yani bir şeyi Allah Resulü'nden fazla yapmaya kalkmak da görünüşte hayır gibi görünse de hakikatte öyle olmayabiliyor. Arkadaşlar, sorularımız var ya, not alın. Biz başta konuştuk, siz gelmediniz. Evet. En sonunda bir saat sorulu cevaplı yapacak da. Tamam. Şimdi dersin bir şeyi var ya, biz konuştuk, siz gelmediniz. Tamam. Sonra bir saat, ondan sonra 11'e kadar sorulu cevaplı şey yapacak. Evet, yani bu hadis-i şerifler, selef-i salihinden gelen bu tür rivayetler, şeriatı anlamadaki doğru yolu, menheci açıklıyor esasında. Şüphesiz aklın bunun aksini, bunun dışında bir şeyi güzel görmesine veya şahsi görüşün bunun zıttını süslemesine bir ihtimal yoktur bizim için. Naslar bu şekilde gelmiştir. İmam Şafii Rahimullah diyor ki, kim bir konuda ihtisan ile, yani şahsi görüşle güzel bularak hükmederse şeriat koymuş olur diyor. Din koymuş olur. Dördüncü husus, şüphesiz bidat çıkarmak hevaya tabi olmaktır. Zira akıl eğer şeriata tabi değilse onda heva ve şehvetten başka bir şey yoktur. Ya hevasına tabi olur ya şehvetine tabi olur. Akıl. Hevaya uymaksa apaçık bir sapıklıktır. Allah Azze ve Celle Sa'd suresinin 26. ayetinde şöyle buyuruyor. Ey Davud, biz seni yeryüzünde halife yaptık. O halde insanlar arasında adaletle hükmet. Heva ve hevese uyma. Sonra bu seni Allah'ın yolundan saptırır. Doğrusu Allah'ın yolundan sapanlara hesap gününü unutmalarına karşılık çetin bir azap vardır. Neticede hüküm hak ve heva olmak üzere iki şık arasındadır. Ya hak bir hükümdür ya hevaya tabi bir hükümdür. Bunun bir üçüncü şıkkı yok. Nitekim Allah Azze ve Celle Kehf suresinin 28. ayetinde kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız, kötü arzularına, hevasına uymuş ve işi gücü aşırılık olan kimseye boyun eğme. Yine Kasas suresinin 50. ayetinde Allah'tan bir yol gösterici olmaksızın kendi hevasına uyandan daha sapık kim olabilir? Câsiye suresinin 18. ayetinde de sonra da seni din konusunda bir şeriat sahibi kıldık. Sen ona uy, bilmeyenlerin isteklerine uyma buyuruyor. İbn-i Mesud radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bize bir çizgi çizdi ve buyurdu ki işte Allah'ın yolu. Sonra bu çizginin sağına ve soluna bir takım çizgiler çizerek işte bu yollardan her birinin üzerinde şeytan vardır ve kendisine çağırır, davet eder. Sonra şu ayeti okudu. Şüphesiz bu benim dosdoğru yolumdur. Buna uyun, başka yollara uymayın. Zira o yollar sizi Allah'ın yolundan ayırır. İşte sakınmanız için Allah size bunları emretti. En'am suresinin 153. ayetini okudu diyor. İbn-i Mesud radıyallahu anh dedi ki, şüphesiz bizler uyarız, yenilik çıkarmayız. Tabi oluruz, bidat çıkarmayız. Emre sarıldığımız sürece de sapıtmayız. Beşinci husus, amelin kabul olunması için ihlaslı olmak yeterli değildir. Zira şüphesiz İslam iki dini esas üzere kuruludur. Ortağı olmayan tek ilaha, Allah'a kulluk etmemiz ve dinde meşru olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emri olan şeylerle ibadet etmemiz. Yani ibadet bu iki şartı taşımalıdır. Allah Azze ve Celle'ye halis kılınması ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine tabi olunması. Bu ikisinden biri eksik olursa o amel sahih değildir. Bir kimse şurada dört dörtlük sünnete göre bir namaz kılabilir. Yani intikal tekbirleri olsun, diğer sünnetleri olsun. Deriz ki ne kadar güzel namaz kıldı. Tadilerken falan ne kadar yerindeydi. Ama o kimsenin kalbinde riya gibi başka amaçlar varsa Allah'ın ne kabul olur mu? Olmaz. Yani doğru olması yetmiyor amelin. Yine adam çok ihlaslı birisidir ama bidat üzere bir takım ameller işliyor. Sünnete uygun değil. İşte bu da kabul olmaz. Yani onun samimiyeti, ihlası kurtarmaz. Yani sahih amel bu iki şartın aynı elektrikte nötr ile fazın bir araya gelmesi gibi birinin eksikliği halinde makbul olmuyor. Fudal bin İyaz, Allah rahmet eylesin, şöyle diyor. Şüphesiz amel samimi olup doğru olmazsa kabul edilmez. Yine amel doğru olup samimi olmazsa kabul edilmez. Samimi olması yalnız Allah için yapılmasıdır. Doğru olması ise sünnete uygun olmasıdır. Ama bu esasa muhalefet edenler hep bir takım menkıbelerle, kıssalarla, neymiş efendim birisi yuvarlanarak namaz kılıyormuş da suyun üzerinde yürüyebilmiş. Birisi bunu görünce, hatta peygamberlere Musa Aleyhisselam'a nispet edilir bu. İşte sen bildiğin gibi kıl, devam et demiş tarzında. Uydurmalarla insanlar yaptıkları yanlışları örtbas ederler. Revaç verirler hatta. Allah Azze ve Celle Beyyine Suresinin 5. ayetinde ibadetin Allah'a has kılınmasını şöyle açıklıyor. Halbuki onlara ancak dini yalnız ona has kılarak ve hanifler olarak Allah'a kulluk etmeleri, namaz kılmaları ve zekat vermeleri emrolunmuştu. Sağlam din de budur, buyuruyor. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek hem sevabını hem de övülmeyi umarak savaşan, böyle bir kimse hakkında ne dersin diye soruyor. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam da ona bir ecir yoktur, ona bir karşılık yoktur buyuruyor. Adam bunu 3 sefer soruyor ve her seferinde aynı cevap alıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sonunda şöyle buyuruyor. Şüphesiz Allah ancak kendisi için halis olarak yapılan ameli kabul eder. Kendisine has kılmış ameli kabul eder. Resul'e tabi olmanın gereğine gelince Allah Azze ve Celle Ali İmran suresinin 31. ayetinde ey Resulüm de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah son derece bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Yine Araf suresinin 158. ayetinde Allah'a ve Allah'ın bütün kelamlarına iman etmiş bulunan o ümmi peygambere evet ona uyun ki hidayete erebilesiniz. İşte hidayet bu peygambere tabi olmakta. Buna bağlı. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselamın zevce-i paklerinin, hane-i saadetlerine bir grup erkek gelerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ibadetinden sordular. Evindeki ibadetini merak etmişlerdi. Kendilerine sordukları husus açıklanınca sanki bunu azımsayarak Resulullah aleyhissalatü vesselam kim biz kimiz? Allah onun geçmiş ve gelecek bütün günahlarını affetmiştir. Bu sebeple ona az ibadet de yeter dediler. İşlerinden birisi ben artık hayatım boyunca her gece namaz kılacağım dedi. İkincisi ben de hayatım boyunca hep oruç tutacağım. Hiçbir gün terk etmeyeceğim dedi. Üçüncüsü de kadınları ebediyen terk edip onlarla hiç temas etmeyeceğim dedi. Bilahare durumdan haberdar olan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onları bularak sizler böyle böyle söylemişsiniz. Halbuki Allah'a yemin olsun Allah'tan en çok korkanınız ve yasaklarından en ziyade kaçınanınız benim. Fakat buna rağmen bazen oruç tutar, bazen yerim. Namaz kılarım, uyurum da. Kadınlarla beraber de olurum. Benim sünnetim budur. Kim sünnetimi beğenmezse benden değildir. Buyuruyor. Bu tür örnekler çok. Mesela Muaviye radıyallahu anh Kabe'nin dört rüknünü selamlayınca İbn Abbas radıyallahu anh'a Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu iki rüknü selamlamazdı dedi. Yani sadece ikisini selamlardı. Şu ikisini selamlamazdı dedi. Muaviye radıyallahu anh bu ikisi Kabe'den ayrı değil ki dedi. İbn Abbas radıyallahu anh'a sizin için Allah Resulü'nde en güzel örnek vardır ayetini okudu. Bunun üzerine Muaviye radıyallahu anh doğru söyledin dedi. Onu tasdikledi. Yani Muaviye radıyallahu anh yaptığı kötü bir şey mi? Yani rüknü selamlaması onlar da Kabe'nin rüknü. Yapılan bir şeye benzeterek yeni bir şeriat oluşturmak. Bak bidatın tarifini nasıl yapmıştık? Şeriatta mevcut olan bir şeye benzeterek yeni bir şey oluşturmak. Amr bin Yahya da bunu darimi isnadıyla rivayet ediyor. Biz metin kısmına gelirsek babam dedi ki diyor dedesinden naklen sabah namazından önce Abdullah bin Mesud'un kapısının önünde otururduk. Çıktığında onunla beraber mescide giderdik. Neyse bir gün Ebu Musa el-Eşari yanımıza geldi ve Ebu Abdurrahman yani Abdullah bin Mesud şimdiye kadar yanınıza çıktı mı dedi. Hayır dedik. O da bizimle beraber oturdu. Nihayet Abdullah bin Mesud radıyallahu anh çıktı. Çıkınca toptan ona ayağa kalktı. Sonra Ebu Musa ona şöyle dedi. Ey Ebu Abdurrahman, biraz önce mescitte yadırgadığın bir durum gördüm. Ama yine de Allah'a şükür hayırdan başka bir şey görmüş değilim. Abdullah radıyallahu anh nedir o diye sordu. O da yaşarsan birazdan göreceksin. Mescitte halkalar halinde oturmuş namazı bekleyen bir topluluk gördüm. Her halkada idareci bir adam. Halkadakilerin ellerinde de çakıl taşları var. İdareci 100 defa Allahu Ekber deyin diyor. Onlar da 100 defa Allahu Ekber diyorlar. Sonra 100 defa La İlahe İllallah deyin diyor. Onlar da 100 defa La İlahe İllallah diyorlar. 100 defa Subhanallah deyin diyor. Onlar da 100 defa Subhanallah diyorlar. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh peki onlara ne dedin dedi. Senin görüşünü bekleyerek veya senin emrini bekleyerek onlara bir şey söylemedim dedi. Dedi ki onlara kötülüklerini hesap etmesini emredip bununla iyiliklerinden hiçbir şeyine zayi edilmeyeceğine dair güvence verseydin ya. Yani yaptığınız zikirleri saymanıza gerek yok. Korkmayın. Allah onlar zayi etmez. Siz sayacaksanız kötülüklerinizi sayın. Deseydin ya manasında bir ifade kullanıyor. Sonra gitti. Biz de onunla beraber gittik. Nihayet o bu halkalardan birine geldi. Başlarında durdu ve şöyle dedi. Bu yaptığınızı gördüğüm şey de nedir? Dediler ki ey Ebu Abdurrahman bunlar çakıl taşları. Onlarla Allahu Ekber, La İlahe İllallah ve Subhanallah deyişlerimizi sayıyoruz. Bunun üzerine Abdullah bin Mesud artık kötülüklerinizi sayıp hesap edin. Ben iyiliklerinizden hiçbir şeyin zayi edilmeyeceğine kefilim. Yazıklar olsun size. Ey ümmeti Muhammed, ne çabuk helak oldunuz. Peygamberiniz sallallahu aleyhi ve sellemin şu sahabesi hala içinizde bolca mevcut. İşte onun elbiseleri henüz eskimemiş. Kapları henüz kırılmamış. Nefsim elinde olan Allah'a yemin olsun ki sizler kesinlikle ya Muhammed aleyhisselatü vesselamın dininden daha doğru bir yoldasınız ki bu imkansızdır veya bir sapıklık kapısı açmaktasınız. Aleykümselam ve rahmetullah. Onlar vallahi ey Ebu Abdurrahman biz başka bir şey değil. Sadece hayrı elde etmeyi istedik. Yani maksadımız sadece sevap kazanmak. Kötü bir şey arzu etmedik. O da şöyle karşılık verdi. Hayrı elde etmek isteyen niceleri vardır ki onu hiç elde edemeyeceklerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize haber vermişti ki Kur'an'ı okuyacak olan bir topluluğun bu okuyuşları sadece dilde kalacak. Onların köprücük kemiklerine ileri geçmeyecek. Vallahi bilmiyorum. Belki onların çoğu sizdendir. Sonra Abdullah onlardan yüz çevirdi. Amr bin Yahya'nın dedesi Amr bin Selim'e bundan sonra şöyle dedi. Bu halkadaki insanların tamamını Nehrevan olayında haricilerin yanında bize karşı vuruşurken gördük. Yani Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ın buradaki tespiti de gayet yerinde olduğu anlaşılmış oldu tarihinde. Bu kıssa alim sahabelerin ibadetlerin vesile ve maksatları hakkındaki anlayışlarını ortaya koymaktadır. Bir topluluk Allah Azze ve Celle'yi tesbih, tekbir, tehlil ve tahmid ile zikrediyor. Bu zikredişlerini saymak için taşlar kullanıyorlar. Bu amellerinde niyetleri Allah'a ibadet etmek olduğu halde İbn-i Mesud radıyallahu anh onlara sünnete muhalif bir bidat görerek karşı çıkıyor. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde bir şey yapmamıştır. Onların niyetlerinin güzel oluşu yaptıklarının sahih olduğunu, doğru olduğunu göstermiyor. Zira niyetin güzel olması bidatı sünnete çevirmez. Ve çirkini de güzel yapmaz. Güzel niyetin yanında sünnete ve selefe uyma şartı da burada mecburi olduğu anlaşılıyor. Said bin el-Müseyyeb, Allah ondan razı olsun, fecrin doğuşundan sonra namaz kılmaya devam eden birisini gördü ve onu uyardı. Adam, ey Ebu Muhammed, namaz kıldım. Namaz kıldım diye Allah bana azap mı edecek diye çıkıştı. O da, hayır, fakat Allah sana sünnete aykırı ettiğin için azap eder. Yani namaz kıldığın için değil, Allah Resulü'nün sünnetine muhalefet ettiğin için azap eder cevabını veriyor. Bunun benzeri İbn Abbas radıyallahu anh'dan da rivayet ediliyor. Elbani de Allah rahmet eylesin diyor ki Said bin el-Müseyyeb'in bu veciz cevabı bidatleri güzel görene karşı ve sünnet ehlini zikri ve namazı inkar etmekle suçlayanlara karşı kuvvetli bir silahtır. Halbuki sünnet ehli sadece sünnete muhalif olan namaz, zikir ve benzeri şeylere karşı çıkmaktadır diyor. Yani bizim karşı olduğumuz şey sünnete muhalif olan bir takım uydurma namazlar. Uydurma şekiller, uydurma zikirler. Birisi İmam Malik'e ey Ebu Abdullah ihrama nereden gireyim diye soruyor. O da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin girdiği yer olan Zülhuleyfe'den itibaren dedi. Yani Zülhuleyfe Medinelilerin ihrama girdikleri yer. Mikat mı deniliyor ona? Mikat yeri orası. İşte Yemenliler Yelemlerden, işte bizim bu taraflardan gidenler de Cuhfe'den mi giriyor? Zülhuleyfe'den itibaren gir dedi Medine'de oldukları için. Adam da ben kabrin yanında, mescidin yanından girmek istiyorum dedi. İmam Malik öyle yapma, fitneye düşmenden korkarım dedi. Adam bundan ne gibi bir fitne olabilir ki? Ben daha fazla mesafeden ihrama girmiş olacağım. Böyle deyince İmam Malik, hangi fitne senin kendini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem faziletle geçmiş olmandan daha büyük olabilir? Yani sen kendini Allah Resulü'nden daha fazla yapmış hissedeceksin, göreceksin bir şey yaparken. Sahabelerden daha fazlasını yapacaksın. Hangi fitne senin bu fitnenden daha büyük olabilir diyor. Allah Azze ve Celle şu ayetini okuyor ondan sonra. Allah Azze ve Celle Nur Suresi'nin 63. ayeti. Onun emrine muhalefet edenler kendilerine bir fitnenin veya elin bir azabın isabet etmesinden sakınsınlar. 6. husus, sahih deliller bidatı mutlak olarak kötülemektedir. Bidatın hasene yani güzel bidat veya seyyiye kötü bidat diye iki kısma ayrılmasının dinde bir delili yoktur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, şüphesiz sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın yoludur. İşlerin en kötüsü sonradan çıkarılanlarıdır. Her sonradan çıkarılan şey bid'attir ve her bid'at sapıklıktır. Her sapıklık da ateştedir buyurmuştur. Yine şöyle buyurmuştur. Sizden kim benden sonra yaşarsa birçok ihtilaflar görecektir. Bu yüzden sünnetime ve hidayete erdirilmiş Raşid halifelerin sünnetine sarılmanız gereklidir. Ona azı dişlerinizle ısırır gibi sarılıp bırakmayın. Sizleri sonradan çıkarılanlardan sakındırırım. Zira şüphesiz her sonradan çıkarılan şey bidattir ve her bidat sapıklıktır. Diğer hadislerde kim şu emrimizde olmayan bir şey çıkarsa o reddolunur ve kim emrimiz olmayan bir şeyle amel ederse o reddolunur buyurmuştur. Bu hadislerde gördüğü gibi bidatler arasında bir ayrım yapılması söz konusu değildir. Nekre yani belirsizlik, belirlik taksa almadan belirsiz olarak gelen izafe umum ifade eder, genellik ifade eder. Ancak bir istisna varsa o zaman bundan hariç olur. Fakat burada bu tür hadislerde bir istisna yok. Bütün bidatler sapıklıktır. Ancak şunlar müstesnadır gibi bir ayrım hiçbir hadiste gelmiyor. Bu bütün salih selefin anlayışıdır. Nitekim İbn Ömer radıyallahu anh'a şu ifadeyi kullanıyor. İnsanlar güzel görse de bütün bidatler sapıklıktır. İnsanlar güzel görse de bütün bidatler sapıklıktır. İbn-i Mesud radıyallahu anh, ey insanlar, sizler hadis anlatıyorsunuz ve size hadis anlatılıyor. Bir bidat gördüğünüz zaman ilk duruma sarılın. Yani dinin fıtratı dersek buna, ilk duruma, işte o fıtrata sarılın. Allah Resulü'nün ilk koyduğu sünnete sarılın. İşte bu iki sahabe bidati umum manada almışlardır. Güzel çirkin ayrımı yapmamışlardır. Usul ilminde sabit olmuştur ki şeriatın külli delili pek çok yerde farklı zamanlarda ve farklı durumlarda tekrar ederse o tahsis edilemez, sınırlandırılamaz ve buna bir hudut konulamaz. Böylece her delilin getirdiği hüküm mutlak olarak genellik ifade eder. Bidati kötüleyen ve ondan sakındıran hadisler de bu türdendir. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem minber üzerinde Müslüman topluluğuna pek çok zaman ve farklı hallerde bütün bidatlerin sapıklık olduğunu belirtmiş, ne bir ayette ne de bir hadiste bu konudaki genelleştiren ifadeyi sınırlandıran, tahsis eden bir delil gelmemiştir. Bu da genel ifadelerin mutlak oluşunu gösteriyor. Selefi salihin de bidatin kötülenmesinde icma etmişler. Bundan hiçbir şeyi istisna etmemişlerdir. Sabit olan icma, bütün bidatlerin kötü oluşunu, hiçbir bidatın güzel olamayacağını göstermektedir. Yedinci husus, bidatin güzelinin de olduğunu iddia edenlerin, yapılan işin zahirde taat olduğunu mazeret göstermeleri geçersiz bir mazerettir. Aslında o tam aksine bir masiyettir, bir isyandır. Zira mücerret akıl, mesela öğle namazını neşeli zamanlarda 5 rekat kılmayı daha güzel görür. Dinç zamanlarında. Bu diğer farzlar için de aynı. Bidat-ı güzel görenin güzelini çirkinden ayırmaya şiddetli bir ihtiyacı vardır. Yani hangi kıstas ile güzeli çirkinden ayıracaktır? Biz ittifakla diyoruz ki zahiri taat olan her şey taat olmadığı gibi zahiri masiyet olan her şey de masiyet değildir. Neticede bidatçı isabet ettiği güzel bidat ile hatta hata ettiği çirkin bidat arasında döner durur. Durum böyle olunca bu bidati güzel olduğunu iddia etmek ancak kitap ve sünnetten bir delil ile mümkün olabilecektir. Halbuki kitap ve sünnetten delil olan bir şey bidat değildir. Yani herhangi bir bidate güzel diyebilmek için ne yapması gerekir? Aleykümselam. Delil olması gerekir. Kitap ve sünnetten delil getirecek. Kitap ve sünnetten delil getirirse zaten onun adı bidat olmaz. O halde güzel bidat veya bidat hasene diye bir tabir kullanmak batıl bir ifade olur. Herhangi bir amelin güzel bidat olduğunu iddia edenlere bir bidatin güzel mi yoksa çirkin mi olduğunu nereden anladığını sormamız gerekir. Yani bidat, güzel bidat ile çirkin bidat diye ayırıyorsun madem, bu ayrımı hangi kriterle yaparsın? Güzel zannedilen pek çok amelin aslında çirkin bir bidat olduğuna sıkça şahit oluruz. Mesela Sahih-i Müslim'de Ukbe bin Amir radıyallahu anh'ten gelen şu rivayet olmasaydı biz bunu anlayamazdık. bu şöyle buyuruyor. Üç vakit vardır ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bizi o vakitlerde namaz kılmaktan veya ölülerimizi mezara gömmekten nehyetti. Güneş doğmaya başladığı andan yükselinceye kadar. Öğleyin güneş tepe noktasına gelince, meyledinceye kadar. Güneş batmaya meyledip batıncaya kadar. Bu üç vakitte namaz yasaklanıyor. Şimdi aklımızla baksak yapılan şey ne? Namaz. Namaz. Ama Allah Resulü'nün yasakladığı bir zamanda kılınan bir namaz. Dolayısıyla aklın güzel gördüğü bir şey aslında şeriata son derece zıt isyan içermiş olabiliyor. Sahihain'deki rivayette Ayşe radıyallahu anh'a anlatıyor. Allah namazı ilk defa farz ettiği zaman, farz kıldığı zaman iki rekat olarak farz kılmıştı. Sonra onu hazer için, yani mukim olanlar için dörde tamamladı. Yolcu namazı ilk farz edildiği şekilde sabit tutuldu. Bu hadis ulaşmasaydı bize, seferde namazı tam kılmanın caiz olmadığını anlayamazdık. Bize bu hadis öğretiyor bunu. Yani seferde namazı tam kılmak caiz değildir. Sünnete muhalefettir. Hatta İbn Ömer radıyallahu anh'a soruyorlar. Seferde namazı tam kılsak ne olur? Allah Resulü'nün sünneti kısaltmaktır diyor. Resulullah'ın sünnetine muhalefet ise küfürdür diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdest alırken ağızlarını üçer kere yıkadıktan sonra işte abdest budur. Kim bundan fazla yaparsa kötülük ve zulmetmiş olur buyurmuştur. Bu hadis olmasaydı abdest alırken ağızları 5 defa yıkamayı akıl güzel gördüğü için caiz sayardık. Bunun caiz olmadığını akıl ile anlayamazdık. İbn Abbas radıyallahu anhuma şöyle rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, dikkat edin. Ben rükû ve secdelerde Kur'an okumaktan nehyolundum. Yasaklandım. Bu hadis olmasaydı bu fiilin caiz olmadığını biz nereden anlayacaktık? Şeriatta taat zannedilen pek çok şey aslında isyan olabilir ve cezayı gerektirebilir. 8. husus, insanların çoğu genel manada gelen nasları bidatler için delil getiriyorlar. Bu ise büyük bir hata olup usul ilminin önemli kaideleriyle çelişir. Mesela birkaç kişi mescitte namaz kılmak için gelseler, işlerinden biri öne geçip onlara cemaatle tahiyyatül mescit namazı kıldırsa, işlerinden bazısı da buna karşı çıksa, diğerleri de kişinin cemaatte kıldığı namazın yalnız başına kıldığı namazdan daha faziletli olduğuna dair hadisleri delil getirse, iki ayrı görüşe bölünmüş olurlar. Bunlardan birisi bu istidlale uygun, diğerisi muhaliftir. Halbuki bu delil başka bir konuda vardı olmuştur. Farz namazlar hakkında, yani 5 vakit namaz hakkında vardı olmuştur cemaatle namaz kılmanın faziletiyle ilgili hadis. Bunun tahiyyatül mescid namazını cemaatle kılmak hakkında delil getirilmesi ne oluyor? İşte umumi bir tavsiyenin veya emri özel bir yere uygulanması olur ki bu usul ilminde hatalı bir uygulamadır. Buradaki ayrıcı kavil hangisi? Yani bu iki kimse, iki grup böyle bir ihtilafa düşse ne ayıracak bunların arasını? Şeyhülislam İbn Teymiye Tefsir Usulüne Giriş adlı eserinde şöyle diyor. Şu bilinmelidir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabına Kur'an'ın manalarını, onun lafızlarını nasıl açıkladıysa öyle açıklamıştır. Çünkü Allah Teala'nın biz sana zikri indirdik ki insanlara ne indirildiğini açıklayasın ayeti, Nahl 44. ayeti hem lafzın hem de mananın açıklanmasını içine alır. Tabiinden Ebu Abdurrahman es-Sülemi şöyle demiştir. Osman bin Affan ve Abdullah bin Mesud gibi bize Kur'an okutanlar bildirmişlerdir ki onlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den 10 ayeti ilim ve amelce öğrenmeden başka ayetlere geçmezlerdi. Onlar bize dediler ki bizler Kur'an'ı ilim ve amel ile birlikte öğrendik. Kur'an'ı ilim ve amel ile birlikte öğrendik. Bu neyi gösteriyor? İlmin ameli gerektiriyor. Değil. Ayetin Kur'an'ı anlamada sahabelere uyma zorunluluğunun bizler için söz konusu olduğunu getiriyor. Çünkü onlar sahabeler Kur'an'ın ilmiyle beraber nasıl amel edilmesi gerektiğini de Allah Resulü'nden almışlardır. Dolayısıyla herkes kendi kafasına göre. Mesela biz diyoruz ya, herkes kitap ve sünnet diyor. Ama bizim menhecimizin esası nedir? Kur'an ve sünneti sahabilerin anladığı gibi anlamak. Onların anlayışının, menhecinin dışına çıkmamak. Yoksa herkes Kur'an ve sünnette, Kur'an'dan ve hadislerden kendi anlayışına göre bir takım manalar çıkarır. Ama biz mesela şu örneklerde gördüğümüz gibi, mesela bir sahabenin, bir İbn Ömer radıyallahu anh'ın orada karşı çıkışını ulaşmasa bize, görmesek orada ne olacak? Yani ne zararı var canım? İşte adam hapşırmış, elhamdülillah demiş. Yani peygamberin sünnetini yerine getirmiş. Bir de ek olarak salavat getirmiş. Ne var bunda derdik. Ama işte o sahabelerin peygamberden öğrendikleri din iktizasınca hareketleri, bidatleri bize böyle birer birer ayıklamamıza rehberlik ediyor. Bundan dolayıdır ki onlar bir sureyi bellemek için uzun bir müddet o sure üzerinde dururlardı. Mesela Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Bizim zamanımızda birisi Bakara ve Ali İmran surelerini okuduğu zaman o gözümüzde büyürdü. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'a Bakara suresini öğrenmek, ezberlemek için birkaç yılını, bir rivayete göre 8 yılını vermiştir. Bunu İmam Malik rivayet ediyor İbn Ömer radıyallahu anh'a da. Çünkü Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor Sa'd suresinin 29. ayetinde. Sana bu mübarek kitabı ayetlerini düşünsünler ve aklı olanlar öğüt alsınlar diye indirdik. Nisa suresinin 82. ayetinde. Hala Kur'an üzerinde gereği gibi düşünmeyecekler mi? Müminun suresi 68. ayetinde. Onlar bu sözü Kur'an'ı hiç düşünmediler mi? Buyuruluyor. Bu ayetlerde söz edilen tedebbür, yani iyi düşünmek, Kur'an'ın manalarını anlamadan gerçekleşmez. Yine Allah Azze ve Celle Yusuf suresinin 2. ayetinde akıl erdiresiniz diye biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Yani bir sözü, bir söze akıl erdirmek için onu anlamak gerekir. Malumdur ki her söz mücerret lafızlardan öte manasının anlaşılması için söylenir. Kur'an ise anlaşılmaya en layık olan kelamdır. Tıp, hesap gibi fen dallarıyla ilgili kitap okuyan bir topluluğun okuduklarını anlamak istememeleri düşünülemez. O halde kurtuluşlarına, din ve dünya saadetlerine sebep olacak olan Allah kelamı nasıl olur da anlaşılmak için okunmaz. İmam Şatibi de El-Muvafakat'ta genel manadaki delillerle selefin anlayışında muhalif, onların anlayışına muhalif bir takım istidlalde bulunanlara ve delili varid oluş sebebinden başka konulara hamledip onunla amel etmeye çağıranlara reddiyede bulunarak şöyle diyor. İlk nesillerin hiçbir şekilde amel etmedikleri deliller, sonra gelenlerin yani müteahhirunun kendi kuruntularına bunları delil olarak kullanmaları asla yerinde değildir ve onlar hiçbir şekilde delil olamazlar. Zira eğer bir delil olsalardı, sahabe ve tabi'in nesillerinin değerlendirilmelerinden uzak kalıp da şunların onu anlaması gibi bir sonuç asla ortaya çıkmazdı. İlk nesillerin amel ettiği veya terk ettiği şey, delil sanılan şeyin gereğine nasıl ters düşer ve onunla nasıl çatışabilir? Sonra gelen nesillerin bu türden delillerle amel etmeleri ilk nesillerin icmalarına muhalif olmaktadır. Yani genel bir takım tavsiye ve emirlerin özel meselelere tatbik edilmesini kastediyor burada. İcma muhalefet eden her kim olursa olsun hatalıdır. Zira Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti hata üzerinde görüş birliği etmezler. Onlar üzerinde bulundukları fiil ya da terk, onların üzerinde bulundukları fiil ya da terk sünnettir ve muteber bir durumdur, hidayettir. İnsan ya hata eder ya da isabet eder. Selefe muhalefet eden kimseler hata üzerindedir. Bu kadar delil olarak yeterlidir. İşte bu noktadan hareketledir ki ehli sünnet alimleri Rafizilerin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendinden sonra halife olmak üzere Hazreti Ali'yi tayin ettiği şeklindeki iddialarına kulak asmamışlardır. Çünkü bütün sahabenin bu iddia aksinde hareket etmiş olmaları onun batıl ve dikkate alınmayacağına dair açık bir delildir. Çünkü sahabe hata üzerinde görüş birliği etmez. Çünkü çoğu zaman bidat ve sapık mezhep sahiplerinin kitap ve sünnet ile iddialarını desteklemeye çalıştıklarını görürüz. Bunlar keyfi yorumlar yaparlar, onların müteşabihlerine sarılarak havayı bulandırmak ve böylece halka karşı kendilerinin hak üzere oldukları intibaını vermek isterler. Yine aynı eserinde şöyle der, bundan dolayı şer'i deliller üzerinde duran kimselerin mutlaka o delillerden selefin ne anladıklarını göz önünde bulundurmaları bir zorunluluktur. Onların amel ede geldiklerine uygun düşen mana doğru olmaya en layık olandır. İlim ve amel için en uygun olanı odur. Hafız İbni Abdülhadi Rahimullah der ki, bir ayeti veya bir hadisi selef zamanında onların bilmediği ve ümmete açıklamadıkları halde yani bu şekilde tevil etmek caiz değildir. Aksi halde selefin bu gerçeği bilmedikleri ve bu konuda sapmış oldukları sonraki asırlarda çıkmış olan bu iddia sahibinin ise hidayet üzere olduğu gibi bir anlam çıkar. Halbuki Allah Azze ve Celle sahabileri övüyor değil mi? Eğer onlar da sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse hidayet bulurlar diyor sahabilere hitaben. İbn-i Kayyım Rahimeullah şöyle diyor. Allah'ın kitabındaki bir ayeti selef ve imamların açıkladıklarına muhalif şekilde yorumlayan kişi iki halden biri içindedir. Ya kendisi hata etmiştir ya da bunu kendisinin söylediklerine muhalif olarak açıklayan selef hata etmiştir. Akıl sahibi bir kimse bu kimsenin hata yapmaya seleften daha layık olduğuna şüphe etmez. Bu konuda onlar bu işin ehli ise biz de onun ehliyiz diyerek, onlar rical ise biz de ricaliz diyerek gururlanan kişi küstahlık ederek kapıları kendi yüzüne kapamıştır. Doğru yola eriştirecek olan Allah'tır. Bu kaideyi anladıysak, anlaşıldıysa bu kaide, bahsettiklerimiz için de hangi fırkanın hidayet üzere olduğu ortaya çıkmış demektir. Yani bu tahiyyatül mescid namazının cemaatle kılınması hususunda. Bu sadece bir örnek. İşte bu umumi delil, selefin, Allah hepsinden razı olsun, onların amelinde veya anlayışında varit olmayan bir şeyin, yani farz namazlar ve teravih gibi cemaatle kılınan namazların diğer nafilelere kıyaslanmaması hususunda. Çünkü sünnette ne vardır? Sadece farz namazların ve teravih namazının cemaatle kılınması vardır. Başka bir namazın cemaatle kılınması söz konusu değildir. Bu husus gibi cemaate delil getirilmesinde geçerli olmadığını gösteriyor bu konudaki umumi tavsiyenin. Öyleyse umumun bir parçasından geçerli olan şey bütün parçaları için geçerli olacak diye bir şey yoktur. Tam aksi. Selefin uygulamasında bunun bir başka örneği şu şekilde geliyor. Ebu Davud'un Sünen'inde geliyor bu rivayet. Mücahit radıyallahu anh şöyle rivayet ediyor. İbn Ömer radıyallahu anh'a ile beraber idim. Bir adam öğle veya ikindi vaktinde tesvip yaptı. Bunun üzerine İbn Ömer radıyallahu anh'a benimle gel de gidelim. Zira bu bir bidattir dedi. Yani tesvip onların mescitlerin kapılarında durup haydi namaza, namaza, salah, salah demeleri. Bu şekilde nida etmeleri. Birisi çıkıp namazı hatırlatmakta ne zarar var? Allah Azze ve Celle Zariyat Suresinin 55. ayetinde hatırlat, zira hatırlatmak müminlere fayda verir buyurmuştur derse, onun sözü kabul edilmez. Yani bu ayeti bu konuda delil getirirse onun sözü kabul edilmez. Neden? Çünkü selef, Allah onlardan razı olsun, bu ayeti genelle yorumlayarak almamıştır. Bu şekilde anlamamışlardır. Malumdur ki İbn Ömer radıyallahu anh'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e uymada en çok dikkat eden ve sünneti en iyi gözeten sahabelerden birisidir. Ne diyor? Bu bir bidattır, hadi geri dönelim diyor. Bir bidat görünce bak böyle yapıyor. Namazında hadi namaza namaza diyor birisi, hadi gidelim bu bir bidattır diyor. Buna diğer bir örnekte daha önce bahsettiğimiz şu rivayettir. Nafi radıyallahu anh anlatıyor yine. İbn Ömer radıyallahu anh'ın yanında birisi hapşırdı ve elhamdülillah ve selamu aleyhi resulullah dedi. Bunun üzerine İbn Ömer radıyallahu anh'a ben de elhamdülillah ve selamu aleyhi resulullah diyorum ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize öğrettiği böyle değildir. Biz deriz ki elhamdülillah ala kulli hal. Evet, bunu Tirmizi ve Hakim müstedrekinde rivayet ediyor. Yani burada İbn Ömer radıyallahu anh'a Ahzab suresinin 56. ayetinde geçen şüphesiz Allah ve melekleri peygambere salat ederler. Ey iman edenler siz de ona salat ve selam verin. Siz de ona salat ve selam verin ayetini umum ifade ettiği halde bunu bu şekilde anlamaya karşı çıkıyor burada. Demek ki ayet umum ifade etmesi yanında sahabenin ve onlardan sonra gelen salih selefin anlayışı da bu usta önceliklidir. Allah ona rahmet etsin. İmam el-Evzai şöyle diyor. Sünnet üzere olmaya sabrediniz. Sahabelerin durduğu yerde durunuz ve onların söylediklerini söyleyiniz. Onların açıklama yapmadığı şeyi açıklamaya çalışmayın. Salih selefin yolunu tut. Onlara geniş gelen şey sana da geniş gelecektir. Bunun üzerine diyoruz ki öncekilere muhalefet etmekten şiddetle sakınmak bir mecburiyettir. Faziletli gibi görünse bile böyle bir şeye yanaşmamak gerekir. Onda bir fazilet olsaydı elbette selef salihi bu işte bizi geçerlerdi. Allah yardımcınız olsun. Bidata, bidat-ı hasene demek kötülük getirecektir. Kötülük getirir. Bir bidatin güzel görülmesi onlar tarafından Allah'ın kulları için tamamladığı ve razı olduğu, kemale erdirdiği bu dinde müstahap görülmesinin manasındadır. Bu anlama gelir. Bir bidate, bidat-ı hasene denilirse bunun bu kemale erdiği belirtilen bu dinde yeni bir müstahap koyulduğu anlamına gelir. Böyle bir iddianın batıl oluşu ise ortadadır. Zira ne Allah kullarına bu bidatı emretmiş ne de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emretmiştir. Raş talifeler, diğer sahabeler ve onlara tabi olan tabiinde böyle bir şey yapmamışlardır. İşte böylece kim bir bidati dinde güzel bulursa Allah'a, kitabına ve Resulüne bilmeden iftirada bulunmuş olur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının bazı amelleri terk etmeleri de övülmüş güzel ve bereketli sünnetlerdir. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı ondan uzak durmuşlardır. Bidat-ı hasene diye iddia ederek yerleştirmek isteyenler ne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin övülmüş mübarek sünnetinde ne de sahabelerin fiilinde olmayan bir şeyle amel etmeyle sünnet ile amel etmenin kazandırdığı şeyin kazanılacağını iddia etmiş olurlar. Bunu ise akıl ve din sahibi birisi söyleyemez. Bidatleri taksim edenlerin, yani güzel bidat ve çirkin bidat diye taksim edenlerin getirdikleri bir takım deliller var. Bir takım şüpheler var. Mesela kim İslam dininde güzel bir sünnet başlatırsa bu güzel işten dolayı kendisine sevap verilir. Ayrıca kendisinden sonra bu sünnetle amel edenlerin sevabı kadar da kendisine sevap yazılır. Bu diğerlerinin sevabından da bir şey eksiltmez. Kim de İslam dininde kötü bir sünnet başlatırsa kendisine hem kendi günahı hem de o işle amel edenlerin günahı kadar günah yazılır ve bu diğerlerinin günahından da bir şey eksiltmez. Hadisi getirilen delillerden birisi. Buna birkaç açıdan cevap verilebilir. Birincisi, burada geçen men senne, kim bir adet, bir sünnet başlatırsa ifadesiyle kastedilen bir sünneti bizzat uygulamaktır. Yoksa ortaya yeni bir şeyler çıkarmak, teşrih yapmak değildir. Yani hadis yeni bir şeyler ortaya koymakla ilgili değil, bizzat sünnette olan amel, mevcut olan bir şey ile amel etmeyi teşvik yönündedir. Buna delil hadisin varid oluş sebebidir. Bu da meşru kılınan sadaka ile ilgili bir mevzu. Hadisin geliş sebebiyle ilgili rivayet şu şekilde. Cerir bin Abdullah anlatıyor. Allah ondan razı olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hutbesi esnasında bizleri sadaka vermeye teşvik etti. Ama insanlar bu konuyu biraz ağırdan aldılar. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünde kızgınlık ifadesi belirdi. Ensardan birisinin bir kese getirmesi üzerine insanlar da ona uydular. Öyle ki onun yüzünde sevinç gördü ve şöyle dedi. Kim güzel bir sünnet başlatırsa diye devam ediyor hadis işte. Yani kim güzel bir sünnetin ortaya çıkmasına vesile olursa, sebep olursa anlamda olduğunu bu rivayet gösteriyor. İkincisi, kim İslam dininde güzel bir sünnet başlatırsa ifadesini kullananla her bidat dalalettir, sapıklıktır ifadesini kullanan aynı kişidir. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam'dır. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem burada kendine ait bir sözü başka bir sözle tekzip etmiş değildir veya sözlerinde bir çelişki olması mümkün değildir. Aynı kişinin kullandığı iki ibare bunlar. İkisini birlikte değerlendirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bizim hadislerden birisini alıp diğer bir hadisten yüz çevirmemiz caiz değildir. Bu da Kur'an'ın bir kısmını kabul edip diğer kısmını reddetmek gibi aynı manaya gelir. Üçüncüsü, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kim bir sünnet başlatırsa demiş, kim bir bidat çıkarsa dememiştir. Yine İslam'da demiştir. Zira bidatler İslam'dan değildir. Ayrıca güzel sıfatını kullanmıştır. Bidat ise güzel değildir. Bidat ile sünnet arasındaki fark son derece açıktır. Sünnet uyulan, tatbik edilen yoldur. Bidat ise dinde sonradan ortaya çıkılan şeydir. Dördüncüsü, seleften hiç kimsenin insanların sonradan ortaya çıkardıkları şeyleri, yani bir bidatı, sünnet-i hasene olarak adlandırdıklarına dair bir nakil gelmiş değildir. Beşincisi men senne ifadesi, dinde zaten mevcut olan ama ihmal edilen veya unutulan bir sünneti ihya etmek, yeniden yaşanılır hale getirmek manasındadır. Dolayısıyla senne kelimesi bu hadiste terk edilen bir sünneti ihya eden kimse hakkında izafi olarak kullanılmış oluyor. Buna şu hadis delildir: kim benim sünnetimden bir sünneti ihya eder ve insanlar onunla amel eder hale gelirse, amel edenlerin ecirleri kadar ona ecir yazılır. Diğerlerinin ecirlerinden de hiçbir şey eksilmez. Kim de bir bid'at ihdas eder ve bununla amel edilirse, bu bid'atle amel edenlerin günahı kadar ona günah yazılır. Diğerlerin günahlarından hiçbir şey eksilmez. Bunu İbn-i Mace rivayet ediyor. Elbani'de sahih olduğunu söylüyor. Yani bu hadisin diğer metni, bakın bir önceki metni bariz bir şekilde açıklıyor. Altıncı husus, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in kim güzel bir sünnet başlatır ve kim kötü bir sünnet başlatır ifadesini yeni bir sünnet icat etme anlamında kullanmaya imkan yoktur. Zira bir şeyin iyi mi yoksa kötü mü olduğunu tespit etmek ancak şer'i delillerle mümkündür. Bu durumda hadiste geçen sünnet ya şeriatta güzel ya da çirkindir. Bu ifadelerin sadaka veya benzeri hayırlar olarak anlaşılması çok yerinde olacaktır. Kötü sünnet, kötü yol ise Ademoğullarının zira o ölüm olayını ilk olarak sünnet kılandır tarzında hadiste tembih edildiği gibi, yani Kabil hakkında gelen bu ifadede, şeriatın masiyet saydığı günahlara götüren bir mertebe olarak kalır. Dolayısıyla bidattir bu şekildedir. Zira din bunları kesin olarak kötülemiş ve sakındırmıştır bunlardan. İkinci bir husus delil olarak öne sürülen, bidatleri güzel gösterme gayreti olanlar, Müslümanların güzel gördüğü şey Allah katında da güzeldir şeklindeki hadisi delil getiriyorlar. Birincisi, bu rivayetin Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme aidiyeti sahih değildir. Yani merfu bir hadis değildir. Bizzat aleyhissalatü vesselam söz değildir. Aksine İbn-i Mesud radiyallahu anh'e mevkuftur. İbn-i Mesud'un kendi sözüdür. İbn-i Kayyım şöyle der: bu ifade Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözü değildir. Bunu hadis konusunda bilgisi olmayan kişiler Allah Resulüne izafe etmiştir. Bu söz İbn-i Mesud'un bizzat kendi sözüdür. İbn-i Abdülhadi şöyle diyor: bu haber Enes radıyallahu anh'ten sakıt, zayıf bir senette Peygamber aleyhissalatü vesselam'a nispet edilmiştir. Doğru olan bu sözün İbn-i Mesud'a ait mevkuf bir rivayet olduğudur. Ez-Zeylai de Hanefi muhaddislerinden birisi bu. Bu haberin merfu olarak rivayeti gariptir. Ben bu ifadenin sadece İbn-i Mesud'a rivayet nispet edildiğini gördüm diyor. Aynı şeyi Elbani de söylüyor. Daha önce de işaret edildiği gibi, kim olursa olsun hiç kimsenin sözünün Peygamber aleyhissalatü vesselamın sözüyle çatışması caiz değildir. İkinci hususa gelince, burada el-Müslimun kelimesindeki el taksı, eliflam, belirlilik taksı zaman bildirmek içindir ve sahabe zamanına ve bizzat sahabeye işaret etmektedir. Rivayetin gelişi de buna işaret etmektedir. Rivayetin tam metni şu şekilde: Allah kullarının kalplerine baktı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbinin kullarının kalpleri içerisinde en güzel olduğunu gördü ve o kalbi kendisi için seçti. Risaletini de onun vasıtasıyla gönderdi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbinden sonra sair diğer kulların kalplerine baktı. Muhammed aleyhissalatü vesselam'ın ashabının kalplerinin kulların kalpleri içerisinde en güzelleri olduğunu gördü ve onları peygamberine yardımcılar kıldı. Bu yardımcılar Allah'ın dini uğrunda mücadele ettiler. Müslümanların iyi gördüğü Allah katında da iyidir, kötü gördükleri, tasvip etmedikleri Allah katında da kötüdür. Bazı rivayetlerde şu ilave de vardır: bütün sahabeler Ebu Bekir'i halife olarak tayin etmek istediler. Yani İbn-i Mesud radıyallahu anh burada Müslümanlar sözüyle sahabeleri kastediyor. Bütün Müslümanlar Ebu Bekir'in hilafetinde icma ettiler diyor. Bu da açıkça gösteriyor ki kasteden sahabelerdir. Bunların sahabeler olduğuna dair başka bir delil de, hadis konusunda eser veren ulemanın bu rivayeti sahabilerle ilgili bölümde zikretmelidir. Mesela Hakim Nisaburi'nin Müstedrek'inde bu babda gelmiştir. Yine Marifetü's Sahabe bölümünde bunu rivayet etmiş. Ancak ilk kısmını almamış ve rivayeti Müslümanların iyi gördüğü Mâ râ'al müslümûne hasenen kısmından itibaren almıştır. Bu da gösteriyor ki Hakim rivayette geçen el-Müslimun'dan kastedilen sahabeler olduğu sonucunu çıkarmıştır. Durum böyle olunca bütün sahabelerin bidatlerin zemmi ve çirkinliği konusunda fikir birliği içinde olduğu da ortadadır. Hiçbir sahabeden bidatleri hoş gören, bidat-ı hasene gibi bir tabir kullanmayı gerektiren bir tabir vardı olmamıştır. Üçüncü husus, el-Müslimun'daki el taksının belirli bir zaman tayin için değil de bir umumiyet ifadesi olarak kullanılması durumunda bile bununla kastedilen icma olur ki icma da dinde zaten bir hüccettir. İzzettin bin Abdüsselam şöyle demiştir. Hadis sahih ise el-Müslimun ile kastedilen ehli icmadır. Doğrusunu Allah bilir. Bu rivayeti bidat-ı hasenenin varlığına delil olarak öne sürenlere deriz ki Müslümanların güzelliği üzerine ittifak ettikleri bir tek bidat örneği gösterebilir misiniz? Şüphesiz bu mümkün değildir. Müslümanların güzel olduğu konusunda ittifak ettikleri bir tek bidat yoktur. Aksine İslam'ın ilk asırlarında bütün bidatlerin dalalet, sapıklık vesilesi olduğu hususunda icma hasıl olmuştur. Allah'a sonsuz şükürler olsun ki bu icma hala devam etmektedir. Dördüncüsü, Abdullah bin Mesud radıyallahu anh gibi mümtaz bir sahabinin sözüyle nasıl bir bidat güzel göstermek istenilebilir? Ki o, sahabeler içerisinde bidatler konusunda en hassas olan ve insanları şiddetle bundan nehyeden ve sakındıran bir zattı. Daha önce, sizden öncekilere tabi olun, yeni şeyleri icat etmeyin, bu size yeter, zira her bidat sapıklıktır şeklindeki sözünü aktarmıştı. Bunun dışında bidatlerden nehyeden, İbn-i Mesud'dan gelen bir sürü rivayet vardır. Hadiste geçen bütün bidatler sapıklıktır sözü genelleştirilemez iddiası var bir de. Çünkü Allah Azze ve Celle Ahkaf suresinin 25. ayetinde o yani rüzgar Rabbinin emriyle her şeyi yıkar mahveder buyurmuştur. Bu ayette geçen her şey lafzı rüzgarın her şeyi yıktığını ifade etmediği gibi bu hadiste kastedilen de bütün bidatler değildir şeklinde bir itiraz var. Bunun cevabı şöyle. Burada geçen her şey ifadesi de umumidir. Nitekim İbn-i Cerir Taberi tefsirinde der ki bu fırtına Rabbinin emriyle her şeyi harap etmektedir. Böylece Hud kavmi tamamen helak olup gitti. Diyor. Kurtobi der ki yani Ad kavminin insanlarından ve mallarından üzerinden geçtiği her şeyi bu hale getiriyordu. İbn Abbas dedi ki üzerine gönderildiği her şey demektir. Yani ayette kastedilen her şey üzerine gönderildiği her şeyi yıkıp yok eden demektir diyor. Diğer müfessirler de aynı şekilde söylemişlerdir. İbn-i Teymiye şöyle diyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam her bidat sapıklıktır sözünü sadece özellikle yasaklanmış bidatlere yormak, bu hadisi buna yormak, bu sözde sırf bu tip bidatların kastedildiğini ileri sürmek caiz değildir. Böyle düşünürsek bu hadisi anlamsız saymış oluruz. Çünkü herhangi bir küfür, herhangi bir fasıklık veya başka bir günah yasaklanınca bu yasaklamadan anlarız ki ortada mübah sayılmış bir haram vardır. Bu haram bidat olabileceği gibi olmayabilir de. Yani din ne diyor? Allah Resulü ne diyor? Bütün bidatler sapıklıktır diyor. Birileri çıkıp işte her bidat, buradaki her işte bazı istisnalar olmayacağını göstermez derse işte bunu sen fıska, zulme, küfre de uygulayabilirsin o zaman. Günah diye de, küfür diye de bir şey kalmaz o zaman. Onların da istisnası olur. Şimdi eğer ister Peygamberimiz zamanında işlenmiş olsun, ister öyle olmasın, dinde özel hükümle yasaklananlar dışında münker, kötülük yoksa ve ister bidat olsun, ister olmasın, sırf yasaklanan şeyler münker ise bidatın hiçbir önemi, hiçbir özel etkinliği kalmaz. Yani ne varlığı bir davranışın kötü olduğunu ve ne de yokluğu bir hareketin güzel olduğunu göstermez. Böyle olunca da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin her bidat sapıklıktır sözü, her adet bir sapıklıktır veya gerek Arapların ve gerekse Acemlerin, Arap olmayanların her geleneği sapıklıktır gibi bir söz olur. Ve bunun anlamı da bu adet ve gelenekler içinde yasaklananlar sapıklıktır şeklinde anlaşılmış olur. Bu şekilde iki bir iddiaya karşı. Bu da normal yorum sınırlarını aşan bir belge tarifi ve saptırması olur ki başlıcaları olan, başlıcaları şu şekilde bu zararların bir takım yıkımlara sebep olurdu. Mesela söz konusu zararların birincisi bu hadise karşı olan güvenin zayıflamasıdır. Çünkü ayrı ve özel bir delil ile yasaklandığı bilinen bir davranışla ilgili hüküm, bu hadisin içeriğinden olmayan söz konusu yasakla bilinmiş olur. O zaman da bu hadisin hiçbir anlamı kalmamış olur. Oysa Peygamberimiz bu sözleri büyük bir kalabalığa seslenirken ve genel karakterli bir konuşma içerisinde söylemiştir. İkincisi, böyle olunca bidat terimi özü ve sözü bakımından hiçbir etkisi olmayan içi boş bir kelimeye dönüşür. Bu takdirde de bu söz veya kavrama dayanarak hüküm vermek, diğer etkisiz kavramlara dayanmakta olduğu gibi aslında dayanaksız bir yargıya varmak olur. Üçüncüsü, bir şey söylerken böyle bir terim kullanmak, eğer bu terimle başka bir kavram kastediliyorsa, ki konumu bakımından bu başka kavram yasaklanmış belirli bir davranıştır, belirtilmesi gereken bir anlamı belirtmekten kaçınmak ve göründüğü gibi anlaşılmaması gereken bir sözü söylemek olur. Çünkü bidat ile özel hükümlü yasak arasında genellik ve özellik belirlilik ilişkisi vardır. Yani her bidat hakkında özel bir yasaklayıcı hüküm yoktur. Bunun yanında her hakkında özel yasaklayıcı hüküm bulunan davranış da bidat değildir. Mesela Allah Resulü'nün yasakladığı pek çok şey var. Ama bu yasakların çoğu bidat kapsamında değil, bidatla alakası yok. Böyle olunca herhangi bir terimi söylerken aslında başka bir terimi kastetmek sadece aldatmacı amacı güden konuşmacılara yaraşabilecek katıksız bir laf cambazlığıdır. Allah Resulü'nü bundan tenzih ederiz. Kara derken at veya at derken kara demek istemek gibi. Dördüncüsü, böyle bir yorumun yol açacağı bir başka sakınca, eğer Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her bidat sapıklıktır ve sonradan ortaya atılmış şeylerden uzak durunuz sözleriyle özel hükümlerle yasaklanmış kötülükleri kastettiğini düşünecek olursak, o zaman Resulullah'ın bu hadiste neyi anlatmak istediğini tümüyle hiç kimse tarafından bilinmeyen ve ancak seçkin alimler tarafından kısmen bilinebilen bir davranış biçimi özel hükümlü yasaklar kavranmasına havale etmiş olması gerekir ki bu da olabilecek bir şey değildir. Beşincisi, eğer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu sözleriyle sadece özel hükümle yasaklanmış davranışlar kastedilecek olursa, bu sözlerin kapsamlarının çok küçük bir kısmı göz önüne alınmış olur ki, bu da küçük kısmı da özel hükümlü yasaklar olur. Çünkü eğer özellikle yasaklanan belirli bidatler ile haklarında özel yasak bulunmayan bidatler birbiriyle karşılaştırılacak olursa, hakkında özel yasak bulunmayan bidatlerin kesin bir çoğunluk oluşturduğu görülür. Oysa genel karakterli bir sözde bu sözün kapsamının çok küçük kısmını veya birkaç sefer ender muhtevayı kastetmek caiz değildir. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ayarlar, siz gelin şu an sohbetler. Tamam, Ömer radıyallahu anh'ten İmam Buhari'nin rivayet ettiği bir sözde bu ne güzel bir bidattir şeklinde bir sözün sadır olması bidatlerin güzelliğine delil getirilmektedir. Birincisi, faraza bu sözün bidatları güzel göstermeye delil olarak kullanılabileceğini kabul etsek bile, ki bu mümkün değildir, hiç kimsenin sözünün Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünün önüne geçilmesi caiz değildir. Yani Ömer radıyallahu anh'ın sözü bir sahabe sözüdür. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Her bidat sapıklıktır ve sondan çıkmış her şeyden sakının buyuruyor. Ömer radıyallahu anh bidat, işte bidatlere güzeldir demiş olsa bile, paraza böyle bir şey demiş olsa bile ne olur? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünün önüne yine geçemez. Ama burada şöyle bir ayrıcalık var. Bin Abbas mesela ilk önce bu konuyla ilgili olarak sahabenin menhecini görelim. Diyor ki, neredeyse gökten başımıza taş yağacak. Ben size Allah'ın Resulü'nün sözünü söylüyorum. Siz ise bana Ebu Bekir ve Ömer şöyle söyledi diyorsunuz. Bakın, Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anh'a bu ümmetin en faziletleri değil mi? Evet. Buna rağmen Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir şey söylemişken ümmetin en faziletlileri olan bu kimselerinin sözünü kabul etmiyor, önüne geçirmiyor. İşte sahabenin menheci bu. Bu onları inkar etmek veya onları aşağılamak, hakaret etmek de değildir Ömer ve Ebu Bekir radıyallahu anh'a. Ömer bin Abdülaziz de şöyle diyor: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine karşı hiç kimsenin görüşü geçerli değildir. İmam Şafii, Müslümanlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bir sünnet açıkça beyan edildikten sonra bu sünnetin terk edilip başkasının sözüyle amel edilemeyeceği hususunda icma etmişlerdir diyor. Ahmet bin Hanbel ise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sözünü reddeden kişi helakin eşiğindedir diyor. Diğer husus, Ömer radıyallahu anh bu sözü insanları teravih namazı için topladığında söylemiştir. Teravih namazı ise bidat değil, sünnetin ta kendisidir. Bunun delili Ayşe radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadisedir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gece mescitte teravih namazı kılarken ashab da onunla birlikte namaz kıldı. Ertesi gün gece yine böyle yaptı ve cemaat arttı. Üçüncü veya dördüncü günler de böyle oldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabının yanına çıkmadı. Sabah olunca Peygamber aleyhisselatü vesselam ashabına yaptığınızı gördüm. Teravih namazının size farz olmasından korktuğum için yanınıza gelmedim dedi. Bu Ramazan ayındaydı diyor Ayşe radıyallahu anh'a. Buhari bu şekilde rivayet ediyor bunu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem teravih namazını cemaatle kılmayı terk etmesinin illetini belirtiyor burada. Ne illet? Bir vahiy gelerek farz kılınmaz. Ömer radıyallahu anh ise bu illetin ortadan kalktığını görerek teravih namazını cemaatle kılınmasını tekrar hayata geçirmiş, ihya etmiştir burada. O halde Ömer radıyallahu anh'ın bu uygulaması aslında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in uygulamasının ihya edilmesinden ibarettir. Dolayısıyla bir bidat değildir. Ömer radıyallahu anh'ın bu uygulamasının bidat olmadığı anlaşıldığına göre sözü geçen bidat kelimesi nasıl anlaşılmalıdır? Ömer radıyallahu anh'ın bu ifadesinde bidat kelimesiyle şer'i anlam değil, lugavi anlam kastedilmiştir. Lugatte bidat, geçmiş bir örneği olmaksızın yapılan şeydir. Teravihin cemaatle kılınması bir uygulama olarak Ömer Ebu Bekir radıyallahu anh'ın hilafet döneminde ve Ömer radıyallahu anh'ın hilafetinin ilk dönemlerinde mevcut değildi. Bu sebeple lugavi tanımlamaya uygun olarak bu yenilik sayılabilir. Yani kelime anlamıyla bidat sayılabilir. Zira bunun geçmiş bir örneği yoktur. Ama mesela biz bu hadisi tercüme ederken, Arapçadan tercüme ederken nasıl tercüme etmemiz lazım? Bu ne güzel bir yeniliktir. Çünkü bidat diye kullandığımız zaman, tercüme ettiğimiz zaman ıstılah manası anlaşılabilir. Öyle oluyor zaten. Halbuki Ömer radıyallahu anh'ın yaptığı o fiil bidat olmadığına göre lugavi manasını kastetmiştir. Başka bir ihtimal kalmıyor. Evet. Şatibi şöyle diyor: bu itibarla bunu bidat olarak adlandıran kişi, ki isimlendirme konusunda bir tartışma söz konusu değildir, bundan dolayı şer'i bidat anlamında Ömer radıyallahu anh'ın sözünün ifade ettiği mana ile istidlal etmesi caiz değildir. Zira bu kelimeyi esas amacından saptırmak olur. Bu konuda büyük imamların sözleri şu şekilde. İbn-i Teymiye der ki, Ömer radıyallahu anh'ın bu güzel uygulamayı bidat olarak adlandırması tamamen lugavi bir adlandırmadır, şer'i değildir. Bunun sebebi bidat kelimesinin lugat açısından geçmiş bir örneği olmaksızın yapılan her şeyi içermesidir. Şer'i olan bidat ise hakkında şer'i bir delil olmaksızın yapılan uygulamalardır. Halbuki bunun şer'i bir delili var. İbn-i Kesir şöyle der, bidatler iki türlüdür. Birincisi, bidat kavramı bazen şer'i bir konu hakkında kullanılır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sonradan ortaya çıkarılan her şey bidattir ve her bidatte sapıklıktır ifadesi bunun örneğidir. İkincisi, bidat bazen de lugavi manada kullanılır. Ömer radıyallahu anh'ın insanları teravih için topladığı ve onların da buna devam etmesi üzerine söylediği "bu ne güzel bidattir" sözü de bunun bir örneğidir. İbn-i Recep şöyle demektedir: selefin bazı bidatları hasane addetmesi şer'i anlamıyla değil, lugavi anlamlarıyladır. Ömer radıyallahu anh'ın "bu ne güzel bidattir" sözü bu cümledendir. Ömer radıyallahu anh'ın kastettiği şey, bu uygulamanın bu şekilde daha önce mevcut olmadığı ancak dinde aslının bulunduğunu ifade etmekti. Yani bu konuda benzer manada diğer bazı alimlerin de sözleri var. Biz konu uzamasın diye diğer konu, bir şüpheye geçelim. Allah Azze ve Celle Hadid suresinin 27. ayetinde şöyle buyuruyor. Uydurdukları ruhbanlığa gelince onu biz yazmadık. Yani biz farz kılmadık. Fakat kendileri Allah rızasını kazanmak için yaptılar. Ama buna da gereği gibi uymadılar. Biz de onlardan iman edenlere mükafatlarını verdik. İşlerinden çoğu da yoldan çıkmışlardır. Bazıları bu ayeti bidatlerden bazısını güzel göstermek için delil getiriyorlar. Bu ayette bidatleri güzel göstermeye hiçbir yol yoktur. Eğer Allah Teala'nın fakat kendileri Allah'ın rızasını kazanmak için yaptılar ifadesi uydurdukları lafzına raci olursa o halde ayetin anlamı Allah onlara yazmadı, emretmedi. Fakat onlar Allah'a daha fazla yakınlaşmak için uydurdular demek olur ki bu onlara bir kınamadır, bir zemdir. Bu uydurdukları şeye riayet etmedikleri için daha fazla kötülenmiş olmaktadır bu ayette o Hristiyanlar. Şayet onu biz yazmadık lafzına raci olursak bunun anlamı onu uydurup devam ettikleri için Allah onlara onu farz kıldı fakat hakkını gözetmediler demek olur. Yani hüküm koyucu olan Allah tarafından meşru kılındığı ifade edilmiş olur. Bu takrir anlamına gelir. Bunun benzeri bizim şeriatımızda takriri sünnet denilen şeydir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından birinin yaptığı veya söylediği bir şeye karşı çıkmaz ise bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin takriri ile dinen meşru hale gelir. Sünnette bunun örneği çoktur. Fakat Allah Resulü'nün vefatından sonra dinin eklemeye ihtiyacı yoktur. Çünkü Allah Azze ve Celle dini tamamladığını ve kemale erdirdiğini beyan etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de daha önce naklettiğimiz hadiste geçtiği gibi bizleri cennete yaklaştıracak veya cehennemden uzaklaştıracak hiçbir şeyi açıklamadan bizi terk etmemiştir. Neticede bu ayet bizden öncekilerin şeriatına ait hükümlerdendir. Usul ilminde tercih edilen görüşe göre onların şeriatı bizim için bağlayıcı değildir. Bunun pek çok delilleri vardır. Onlardan birisi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin benden önceki peygamberlere verilmeyen 5 şey bana verildi buyurup en sonunda da peygamberler sadece kendi kavimlerine gönderilmişken ben bütün insanlara peygamber olarak gönderildim buyurmasıdır. Geçmiş şeriatlarda mevcut olan hükmün bizim için bağlayıcı olmasını kabul edenler ise şu iki şartı öne sürmüşlerdir. Birincisi güvenilir nakiliyle Allah'ın onlar için bu şeriattan razı olduğundan bu hususun sabit olmaz. İkincisi, bizim şeriatımızda ona muhalif bir hüküm bulunmamaz. Bidatleri güzel görmeye çalışanlar için bu ayette bir delil olmadığı anlaşılmış oldu. Zira İslam dini her bidatin sapıklık olduğunu, her sapıklığın da cehennemde olduğunu beyan etmiştir. Diğer bir şüphe, bazıları Kur'an'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra toplanmış olduğunu ileri sürerek bidatlerde güzellik aramaya delil getirirler. Birincisi, şüphesiz Kur'an, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında sahifelerde yazılıydı. Allah Teala, Beyyine suresinin 2. ayetinde, bu delil tertemiz sahifeleri okuyan Allah tarafından gönderilmiş bir peygamberdir buyurarak bunu bildirmiştir. Yani peygamberin sahifelerden okuduğunu Kur'an bildiriyor bak. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kim benden Kur'an dışında bir şey yazmışsa onu imha etsin emri de Kur'an'ın yazılmış olduğuna delildir. Lakin o zamanda sayfeler bir arada değildi. Buhari'nin rivayet ettiği Kur'an'ın cem edilme haberinde Zeyd bin Sabit radıyallahu anh demiştir ki Kur'an'ı bir araya getirmek için kemiklerde ve levhalarda yazılı olan ve insanların ezberlemiş olduğu ne varsa araştırdım diyor. İkincisi, sahabeler bu işe kendi nefislerinden değil, Allah Teala'nın onu korumayı vaat ettiği gibi bir araya getirme vaadini de gerçekleştirmek için girişmişlerdi. Kıyamet suresinin 17. ayetinde, onu bir araya toplamak ve okutmak şüphesiz bizim işimizdir buyurur Allah Azze ve Celle. Bu iki ayeti bir araya getirirsek, bize çok büyük bir esas belirir. Gaye meşhur kılınmış ve vesile eksik bırakılmamıştır. Kur'an'ın korunması gayesini Allah meşru kıldığı gibi, bunun vesilesinin onun bir araya toplanması olduğunu da Allah açıklıyor. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Kur'an kemikten ve kumaştan sayfelerde yazılıydı ve insanların ezberindeydi. Sahabeler Kur'an hafızlarından birçok kimsenin Yemame gününde öldürüldüğünü görünce diğer vesilelere yöneldiler. Yani Kur'an'ın korunması da yine vesilelerledir. Peygamber aleyhissalatü vesselam zamanında işte kumaşlar da, kemikler de, sayfalar da yazılıydı ve hafızların ezberindeydi. Fakat Yemame Savaşı'nda pek çok hafız sahabenin öldürülmesi göz önüne gelince Kur'an'ın başka bir vesileyle korunması yoluna gidildi. Yani Kur'an'ın koruma ve cem edilmesi hakkında Allah Azze ve Celle'nin vaadi bu şekilde gerçekleşmiş oldu. Üçüncüsü, Kur'an'ın cem edilmesi hususunda sahabeler icma etmişlerdir. Sahabenin icması ise şüphesiz hüccettir. Zira onlar sapıklık üzerine ittifak etmeyecekleri bildirilen topluluktur. Nitekim Tirmizi'nin rivayet ettiği hadiste ümmetim sapıklık üzerinde icma etmez buyurulmuştur. Dördüncüsü, sahabelerin Kur'an'ı korumak adına sarıldıkları vesileler zaruri bir işti ve Müslümanların Kur'an hakkında ihtilaf etmelerinden doğacak zararı def etmek içindi. Bu durumda vacibin ancak kendisiyle tamamlandığı şey de vaciptir kaidesine dahil olmaktadır bu. Yine kötülüklerin önünü tıkamak kaidesine dahildir. Bu kaideler kitap ve sünnetten delil olan kaidelerdir. Bunların delillerinin incelemesi, mesela Ali el-Halebi'nin İlmi Usulil Bid'a isimli eserinde ele alınmış. O halde bunu neden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yapmadı denilecek olursa deriz ki çünkü bir engel söz konusuydu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı boyunca Kur'an nazil olmaya devam ediyordu ve Allah azze ve celle dilediği ayeti nesh ediyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatıyla bu engel ortadan kalkınca sahabeler, Allah hepsinden razı olsun, ittifakla bu işi yerine getirdiler. Sahabelerin güzel gördüğü şey Allah katında da güzeldir. Bir diğer şüphe, bazıları şöyle der: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kim emrimizde olmayan bir şey çıkarsa o reddolunur sözü, her bid'at sapıklıktır sözünü tahsis etmiştir. Bundan da şu anlam çıkar: İstisnasız olarak bid'at sapıklık olsaydı, hadiste kim dinimizde bir şey çıkarsa o reddolunur buyrulurdu. Ama hadiste öyle değil de kim emrimizde olmayan bir şey çıkarsa buyruluyor. Demek ki sonradan çıkarılanlar iki çeşittir: dinden olmayıp dinin kaidelerine ve delillerine muhalif olanlar ki reddolunanlar bunlardır. İşte bunlar sapıklık bid'attir. Bir de dinden olan, dinde aslı bulunan, delil ile desteklenen şeyler vardır ki bunlar sahihtir, makbuldür. İşte bunlar da sünnet-i hasene, güzel sünnet adını alır veya bid'at-ı hasene adını alır diyorlar. Cevap şu şekilde: ilmin kaidelerinden, temel esaslarından şu hususlar biliniyor ki nebevi hadisler birbirini açıklar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleri birbirini açıklayan, şerh eden hadislerdir. Birinde kapalı olan anlamı diğer bir hadis açıklar. Bu rivayette söz konusu konuları gidererek meseleyi açıklığa kavuşturuyor. Birincisi, aynı hadisin diğer bir rivayet metninde kim emrimiz olmayan bir ameli işlerse o reddolunur buyruluyor. İşte bu hadis kendi kendini apaçık bir şekilde izah ediyor. Sonradan çıkma bir amel ile amel etmenin merdut olduğunu ortaya koyuyor. İkincisi, Selefi Salihinin bu hadis hakkında uygulaması ve anlayışları, ki onların sözüne tutunan kimse sapıtmaz, bu şekilde olmamıştır. Onlardan pek çoğundan rivayet edilmiştir ki onlar keyfiyet ve sıfat olarak aslı meşru olup sonradan çıkarılan amelleri bidat olarak değerlendirmişler ve bunlara şiddetle karşı çıkmışlardır. Udayf bin Haris'ten şöyle rivayet edilmiştir: Abdülmelik bin Merva beni huzuruna çağırdı ve şöyle dedi: Ey Ebu Esma, biz insanları iki şey üzerinde birleştirdik. Bunlardan birisi cuma günü minberde ellerini kaldırarak dua etmek, ikincisi de sabah ve ikindi namazından sonra kıssa anlatmak. Ben de şöyle dedim: bunlar bana göre bidatlerinizin en iyisidir. Ancak bunların hiçbirisini kabul etmiyorum. Abdülmelik bin Mervan sebebini sorunca şöyle cevap verdi: çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kavim bir bidat ihdas ettiğinde onun mukabili, onun karşısında bir sünnet ortadan kalkar buyurmuştur. O halde bir sünneti tatbik etmek bir bidat ihdas etmekten daha hayırlıdır. Bu rivayet isnat olarak zayıftır. Birincisi, hadisin senedinde Ebu Bekir bin Abdullah bin Ebi Meryem vardır. Bu şahıs rivayet konusunda zayıftır. Yine isnat zincirinde anane denilen sigâ vardır. Yani tellis sigası. Bakî bin Velid bulunuyor müdellil sıravilerde. Ve tellis sigası da kullanması rivayetin zayıf olduğunu göstermektedir. Ayrıca İbn Hacer bu zatı müdellislerin dördüncü mertebesinden zikrediyor. Bunlar da rivayetinde içtiklerini tasrih etmeleri hariç hadisleri hiçbir şekilde hüccet olarak kabul edilmeyeceği noktasında ittifak edilen kişilerdir. Yani teknik detayları geçersek şöyle, isnad olarak zayıf bir rivayet. İkinci husus, bu rivayet sahih bir yolla gelmiş olsa bile, bir an için böyle kabul etsek bile, kim olursa olsun hiç kimsenin sözünün, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünün önüne geçilmesi caiz değildir. Üçüncüsü, Budayf bin Haris'in sahabeden olup olmadığı konusunda da ihtilaf edilmiştir. Bir kısmı onu sahabeden sayarken bir kısmı da tabiinden saymıştır. Dördüncüsü, Kudayf bin Haris söz konusu bidatlere uymayı reddetmektedir. Şayet bidatleri hasen olarak görseydi amel etmekte tereddüt etmezdi. Beşincisi, bunlar bidatlerinizin en iyisidir ibaresi nisbi bir ifadedir. Kast edilen bunların diğer bidatlere göre daha az kötü ve daha az muhalif olmalarıdır. Ehven-i şer tabiri kullanırız ya o manada. İbn-i Hacer şöyle demiştir, sünnette aslı olan bir bidat konusunda tavrı böyle olan bir sahabinin aslı olmayan ve sünnete muhalif olan bir şey konusundaki tavrı nasıl olurdu? Altıncısı, Kudayf bin Haris bir topluluk bir bidat ihdas ettiğinde onun mukabili bir sünnet ortadan kalkar mealindeki hadisle söz konusu bidatlere karşı çıkmıştır. Şayet bu bidatler hasen, güzel olsaydı o sünnetin bir misli kaldırılmazdı. Zira bu sünnetin, bir sünnetin ortadan kalkması bir çeşit cezalandırmadır. Güzel olan şeyler için ise ceza söz konusu olmaz. Bazıları Osman bin Affan radıyallahu anh'ın cuma günü şer'i ezandan önce bir ezan daha eklemesini bidatleri güzel görmek için delil getirmişlerdir. Bu ikinci ezan meselesi yani. Bu konuda insanlar çoğaldığı ve evleri mescitten uzaklaştığı için Osman radıyallahu anh maslahat gereği bunu yapmıştır. Bu ezanın kalabalıklaşan halkın hazırlanabilmeleri için faydalı olacağını görmüştür Osman radıyallahu anh. Sahih Buhari'de Sahip bin Yezid şöyle rivayet ediyor. Şöyle diyor. Cuma günleri ezan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde diğer namazlardaki gibiydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem minbere oturdu mu birisi ezan okurdu. Ebu Bekir, Ömer ve Kufe'de Ali radıyallahu anh, Allah hepsinden razı olsun, bu şekilde yapıyorlardı. Daha sonra Osman radıyallahu anh insanların Medine'de kalabalıklaşması üzerine Ez-Zevra denilen evinin üzerinde okunan üçüncü bir ezan ilave etti. Kurtubi dedi ki, Maverdi'den nakli, birinci ezan sonradan ortaya çıkarılmıştır. Medine'nin genişleyip ahalisinin çoğalması esnasında insanlar hutbeye yetişmek üzere hazırlansınlar diye bunu Osman bin Affan radıyallahu anh çıkardı. Kim bu illeti görmezden gelir ve Osman radıyallahu anh'ın başlattığı ezanı mutlak olarak alıp buna tutunursa kendisine uyan olmaz. Aksine bu illete ibret nazarıyla bakılmazsa Osman radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve ondan sonraki iki halifesinin sünnetine muhalefet ettiği anlamına gelir. Bunun için İmam Şafii El-Ün adlı kitabında şöyle demiştir. Ata radıyallahu anh, Osman radıyallahu anh'ın sonradan çıkardığı bu işe karşı çıkar ve şöyle derdi. Bunu Muaviye radıyallahu anh sonradan çıkarmıştır. Ne olursa olsun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamandaki uygulamak benim için daha sevimlidir. Müezzinlerden bir cemaat imam minber üzerindeyken ezan okusa ve bugün olduğu gibi imam minbere oturunca müezzinlerden önce bir ezan okunsa bunu çirkin bulurum diyor. Şeyhülislam İbn-i Teymiye, Allah rahmet eylesin, doğrusunu Allah bilir ama bizim anladığımıza göre bu konuda bağlı kalması gereken temel kural şudur. İnsanlar sadece yararlı olduklarına inandıkları şeyleri yenilik olarak ortaya atarlar. Herhangi bir yeniliğin zararlı olduğunu düşünseler onu ortaya atmazlar zaten. Çünkü böylesine ters bir tutuma ne akıl ne de din yönünden gerekçe bulunamaz. Şimdi eğer Müslümanlar bir şeyi yararlı görürler ise bu şeye ihtiyaç hissettiren sebebe bakılır. Eğer bu ihtiyaç hissettiren sebep Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra ortaya çıkmış yeni bir şey olur da Peygamberimiz kesin bir yasaklama belirtmeden o şeyi yapmamış ise böyle bir durumda söz konusu ihtiyaç duyulan yenilik ortaya konup uygulanabilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da ihtiyaç haline geldiği halde çeşitli engeller yüzünden ortaya atılmayan ve Peygamberimizin ölümünden sonra önleyici engelleri ortadan kalkan yararlı yenilikler hakkında da aynı kural geçerlidir. Fakat ihtiyaç niteliği kazandıracak bir sebebi olmayan veya kulların bazı günahları sebebiyle ihtiyaç haline geldiği ileri sürülen yeniliklere gelince bunları ortaya çıkarıp benimsemek caiz değildir. Şunu hiç unutmamak gerekir ki gerektirici sebebi Peygamberimiz zamanında da var olan bir davranış eğer buna rağmen o zaman işlenmemiş ise her ne kadar bize göre yararlı ise de aslında yararlı değildir. Buna karşılık gerektirici sebebi yani bunun gerekçesi Peygamberimizden sonra Allah'ın emrine karşı gelmek söz konusu olmaksızın ortaya çıkan yenilikler yararlı olabilirler. Neticede bu iş yani mesalihi mürsele zaruri bir emrin korunması veya dinde giderilmesi gereken bir sıkıntının bulunmasına bağlıdır. Bidat ise böyle değildir. Zira bidatçı bu bidatle Allah'a daha fazla yakınlaşma maksadını gütmektedir. Halbuki Allah'a yakınlaşma için yeni bir fiile ihtiyaç söz konusu değildir. İkincisi, şüphesiz Osman radıyallahu anh raşid halifelerdendir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizden yaşayacak olanlar pek çok ihtilaf görecektir. Size sünnetimi ve hidayet olunmuş raşid halifelerimin sünnetini tavsiye ederim. Ona azı dişlerinizde sıkıca sarılın. Sizi sonradan çıkan şeylerden sakındırırım. Zira her sonradan çıkan bidattir. Her bidat de sapıklıktır buyurdu. Bu manada İmam Şafii'den de bir takım sözler rivayet ediliyor. O konuya hiç girmemize gerek yok. Çünkü benzer manada sözlerde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünün önüne kimsenin sözünün geçemeyeceğini belirttik. İmam Şafii'ye de nispet edilen bu söz sahih değil. Rivayet olarak sahih değil. O yüzden onu geçiyoruz. Bazı alimler de bidatleri 5 kısma ayırmışlardır. Birincisi sapıkların reddedilmesi, şer'i ilim öğrenimi için dersler, kitapların tasnifi gibi vacip olan bidatler. İkincisi ribatlar yani nöbet yerleri, medreseler, ezanın minarelerden okunması gibi mendup olanlar. Mescitlerin süslenmesi gibi mekruh olanlar, yiyecek ve içeceklerde genişlik göstermek gibi mübah olanlar, sünnete muhalif olan şer'i bir delile ve şer'i maslahata dayanmayan hususlar gibi haram olanlar diye bu şekilde bir sınıflandırmaya gitmişlerdir. Mesela İzzettin bin Abdüsselam bidat konusunda şöyle demiştir. Bidatler vacip, haram, menduh, mekruh ve mübah bidatleri olarak çeşitli gruplara ayrılır. Bidatleri tanımanın yolu ise bunları şer'i kaidelere arz etmektir. Bir bidat şayet icap yani farz gerektiren kaidelere giriyorsa vacip, haram grubuna dahilse haram, menduh kısmına giriyorsa menduh, mübahlık kaidesine kısmına giriyorsa mübahtır diyor. Buna verilecek cevap yine birkaç açıdan olacak. Birincisi, defalarca ifade edildiği gibi kim olursa olsun hiç kimsenin sözü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sözüyle çelişemez, karşı gelemez. İkincisi, Şatibi şöyle diyor. Bidat konusunda böyle bir ayrım sonradan ortaya atılmıştır. Şer'i bir delile dayanmadığı gibi savunmaya da muhtaçtır. Zira bidatın özelliği ne şeriatın nasları ve ne de kaidelerinden hiçbir delile dayanmamasıdır. Şayet ortada vücub, mendupluk veya ibahe yani mübahlık bildiren şer'i bir nas varsa bidat söz konusu olmazdı. Ve bu da dinde emredilen veya muhayyer bırakılan amellerin geneline dahil olurdu. Bu şeyleri bidat olarak görüp sonra da vacip, mendup veya mübah oluş hakkında deliller öne sürmek iki zıt şeyi bir araya getirmek anlamına gelir. Üçüncüsü, sapıkları reddetmek, iyiliği emretmek ve kötülüğe karşı çıkmak vazifesine dahildir. Zira Allah'a şirk koşmaktan sonra en büyük kötülük bidatlerdir. Yine aynı şekilde Allah yolunda cihat ve Müslümanlara nasihat kapsamındadır. Sapıkları reddetme hususu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah azze ve celle'nin benden önce gönderdiği her peygamberin kendi sünnetine uyan ve emrine sarılan seçkin havarileri ve ashabı vardı. Bunlardan sonra gelenler ise yapmadıklarını söyleyen ve emrolunmadıklarını yapan kimseler oldular. Onlarla eliyle cihad eden mümindir, diliyle cihad eden mümindir, kalbiyle cihad eden mümindir. Bu kadarını da yapmayan kimse de artık hardal tanesi kadar bile iman yoktur. Faydalı ilimlerin tasnifi de bidat olarak adlandırılamaz. Çünkü bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir ayet dahi olsa benden rivayet ediniz ve benim sözümü işitip başkasına ulaştıranın yüzünü Allah nurlandırsın. Fakih olmadığı halde nice fıkıh taşıyıcısı vardır ve nice fıkıh taşıyıcısı onu kendisinden daha iyi anlayan kimseye nakleder buyurmuştur. Şer'i kitapların tasnif edilmesi ise tebliğ vesilelerindendir. Zaten sahabeler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında hadisleri yazıyorlardı. Tirmizi şunu rivayet etmiştir. Ebu Hureyre radıyallahu anh dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabı içerisinde Abdullah bin Amr radıyallahu anh'a kadar çok hadis bilen yok idi. Çünkü o hadisleri yazardı, ben yazmazdım. Siyer alimleri sahabelerin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için Kur'an vahyini ve başka şeyleri yazdıklarını, yani hadisleri de yazdıklarını zikretmişlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilmi yazarak bağlayın buyurarak sahabelerini yazmaya da teşvik etmiştir ayrıca. Ribatlara gelince bunun bidat olmadığına delil ashab-ı suffedir. Medreselere gelince ilmin sadece mescitlerde okunmasını sünnet kabul etmek bidattır. Yani ilim dersi sadece mescitlerde yapılır. Sünnet olan budur diye kabul etmektir bidat olan. Çünkü ilim mescitlerde, evlerde, seferde ve hazarda, hatta çarşılarda öğretilmiştir, öğrenilmiştir. Ezanın minarelerden okunmasına gelince bu bidat kapsamına girmez. Çünkü ezanın yüksek bir mekanda okunması Bilal radıyallahu anh'ten rivayet edilmiştir. Ebu Davud ve Beyhaki Urve bin Zübeyr'in beni Neccar'dan bir kadından naklen şöyle dediğini rivayet etmişlerdir. Benim evim mescidin etrafındaki evlerin en yükseği idi. Onun üzerinde Bilal radıyallahu anh'ın sabah ezanını okudu. Nitekim Ebu Davud bunu minare üzerinde ezan başlığı altında ve Beyhaki de minarede ezan başlığı altında nakletmişlerdir. Şayet ezanın lafızlarına rafizlerin eşhedü enne aliyyen veliyullah demeleri veya bazılarının hayye ala hayrul amel demeleri ya da sondaki la ilahe illallah lafzını iki kere söylemeleri, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ezanın sonunda yüksek sesle salavat getirmeleri gibi ekleme yapılırsa işte bu sakınılması gereken bir bidat olur. Mescitlerin süslenmesi ise nas ile yasaklanmış bir şeydir. Bidat değildir, haramdır, yasaklanmıştır. İbn Abbas radıyallahu anh'a rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, mescitleri süslemekle emrolunmadım. Yine İbn Abbas radıyallahu anh'a dedi ki, Yahudi ve Hristiyanların yaptığı gibi mescitler süslenecek. Bunu Ebu Davud rivayet etmiştir. Ömer radıyallahu anh de mescidin yapılmasını emrederken şöyle demiştir. İnsanlar yağmurdan koruyacak şekilde olsun. Sizleri kırmızı ve sarıya boyanmaktan sakındırırım. Mescit içerisinde bu tür kırmızı ve sarı boyalar kullanmaktan sakındırırım. İnsanları fitneye düşürmeyin diyor. Yiyecek ve içecek konusunda genişlik gösterilmesinin mübah bidatlara örnek olarak gösterilmesi tamamen yersiz bir ifadedir. Zira bu tabudi bir konu değildir. İbadetle alakası yoktur bunun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in siz dünya işlerini daha iyi bilirsiniz sözünün kapsamı içerisindedir. Bunu Müslim rivayet etmiştir. Yine Allah Teala'nın yiyiniz, içiniz fakat israf etmeyiniz ayetinin kapsamı içerisindedir. Umumi naslar ile çelişmeyen dünyevi meseleler bidatın tarifine girmez. Sünnete muhalif olan umumi delillerin kapsamına ve maslahatına girmeyenlerin de haram olan bidatler olarak tarif edilmesine gelince, bidat hakkında bu şartları koşmak, bidatten umumi olarak sakındıran nebevi hadislere ve seleften gelen rivayetlere muhaliftir. Açıklaması daha önce geçtiği gibi hadiste her sonradan çıkan bidattir ve her bidatte sapıklıktır buyurularak genel bir ifade kullanılıyor. İzzettin bin Abdüsselam'ın kastettiği bidat şer'i anlamda değil, lugavi anlamda bidattir burada. Konuyu açıklamak için getirdiği örnektir. Bunu açıkça ortaya koymaktadır. Vaciple ilgili kısma örnek olarak nahiv ile meşgul olmayı vermiştir ki nahiv Allah ve Resul'ün kelamını anlamaya bir vesiledir. Peki nahiv ile uğraşmak şer'i bir bidat mıdır? Yoksa nahiv kendisiyle bir vacibin tamamlandığı bir vacip midir? Yani kendisiyle vacibin tamamlandığı bir şey nedir? Vacip hükmündedir. Buna bidat denir mi? Denmez. Bu durumda şu söylenebilir. Nahiv, lugavi açıdan bidattır. Şer'i hükümler şer'i tanımlara bağlıdır. Lugavi tanımlara değil. Mendup kısmına teravih namazı, okul inşa etmek, Kur'an ve sünnete uygun olan tasavvufu örnek vermiştir. Bütün bunlar şer'i planda bidat değildir. İkinci şüphede cevaplandırıldığı gibi teravih namazının cemaatle kılınması Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından bizzat tatbik edilmiştir. Okul inşa etmek ilim tahsiline bir vesiledir. İlmin fazileti ve öğretimi şüphesiz herkes tarafından bilinmektedir. Kur'an ve sünnete uygun tasavvuf ise dini vaaz kısmına girmektedir. Dolayısıyla buna tasavvuf bile denmesi ayrı bir sakıncayı getirir. Zaten dinde eğer bunun adı vaazsa, zühdse, takvaysa, nasihatsa, ihlassa bunlar zaten İslam'ın getirdiği şeyler. Buna neden tasavvuf ismini veriyorsunuz? İzzettin bin Abdüselam mübah kısmına da haz duyulan şeylerde genişliği örnek vermiştir. Bu da şer'i bir anlamda bidat değildir. Dördüncü husus, İzzettin bin Abdüselam'ın bidatlerle çok şiddetli olarak mücadele ettiği, onlardan nehyettiği ve sakındırdığı bilinen bir husustur. Bidatlerde mücadele eden bir alimdir İzzettin bin Abdüselam. Örneklerini vereceğimiz şekilde bidat ehlinin bidat-ı hasene olarak adlandırdığı uygulamalara karşı çıkmıştır. Ebu Şame el-Mahdisi İzzettin bin Abdüselam'ın öğrencilerinden birisi şöyle diyor: İnsanlar içerisinde imamete ve hutbe okumaya en ehliyetli kişi, en layık kişi o idi. Hatiplerin minbere kılıç takması türünden birçok bidatı ortadan kaldırmış, Şaban yarısında ve regaib gecesi kılınan namazları yasaklamıştır diyor. İnsanların bidat-ı hasene olarak adlandırdığı ve İzzettin bin Abdüselam'ın karşı çıktığı bazı uygulamalardan örneklere gelince şu şekilde: kendisine sabah ve ikindi namazı sonrasında musafa yapmak, yani tokalaşmak mevzusunda soru sormuş. O da şöyle demiştir: sabah ve ikindi namazı sonrasında tokalaşmak bidattir. Ama yolculuktan gelen birisiyle namazdan önce musafa edilmemişse namazdan sonra edilebilir. Zira birileri yolculuktan geldiğinde onlarla tokalaşmak meşrudur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazdan sonra meşru duaları okur, 3 defa tevbe istiğfar eder, daha sonra mescitten ayrılırdı. Onun şöyle dediği rivayet edilmiştir: ey Allah'ım, kullarını haşrettiğin günde beni azabından koru. Bütün hayır ve güzellikler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olmaktadır. Duada elleri havaya kaldırma konusunda ise İzzettin bin Abdüselam şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ellerini kaldırdığı zamanlar hariç duada elleri havaya kaldırmak bidattir ve sadece cahiller duadan sonra elleriyle yüzlerini meshederler. Pek çok kimse bunlara bidat-ı hasene diyor bak. Ve bidat-ı hasene delil getirmek için İzzettin bin Abdüselam'ı öne sürüyorlar. Halbuki onların bidat-ı hasene dediği şeye İzzettin bin Abdüselam ne diyor? Bidattır diyor. Reddedilmesi gereken bidattır diyor. Bu ellerin yüzlere sürülmesi de bidat değil mi? Tabii. Sadece yatarken Felak, Nas, Ayet-el Kürsi okunup bütün vücuda meshedilmesi var bak. Ama onun dışında işte duada eller kaldırıp yüze sürülmesi bidat. Yine namazın sonunda elleri kaldırıp dua etmek, bunu namaza has kılmak, o da bidat. Namazdan sonra yapılıyor ya, tesbih çekildikten sonra. Önce de yapılıyor. Vitir. Sadece vitirde var herhalde. Vitirde var, el kaldırmak meşhur. Kunutta yani. Vitir derken kunutta. Çünkü vitirdeki kunut sadece Ramazan'a mahsustur. Ramazan'ın son 15 gününe mahsus. Onun dışında vitirde kunut yok. Yani. O sonraki kısımda yani. Esas sonra sapsın. Yaz, sorular yaz. Bas kaldı. Evet. Konutta Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salat getirilmesi konusunda sahip bir şey yoktur. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salat getirirken ilavede bulunmak veya bir şey eksiltme uygun değildir demiştir. Mesela salavatta en çok yapılan hata ne? Bidat. Seyyidina. Seyyidina, Habibina, bir şeyler ekleniyor. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sahabelerine onlar sormuşlar: ey Allah Resulü, sana nasıl salat getirelim? O da Allahümme salli ala Muhammedin ve ala alihi diye. Bunu yeterli görmüş ama biz olur mu canım, peygambere böyle mi salat getirilir? Biz ona Seyyidina diyelim, işte Eşrefina diyelim diyerek bir sürü katmalar yapmaya kalkıyoruz. Bunlar da bir daha. Tabii. Hatta bir seferinde İbn-i Ebit Dünya rivayet ediyor bunu. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir meclisine giriyor. İşte Seyyidina, Seyyidimiz, Efendimiz, Kutsal Kasemiz geldi falan diye övüyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da ne diyorsanız konuşacağınız esas meseleye gelin. Şeytan sizin dillerinizi dolaştırıp durmasın buyuruyor. Başka bir rivayette Seyyid ancak Allah'tır buyuruyor. Evet, meşru değildir. Neyse, bu konuda yani bidat-ı hasene tabiri ile ilgili konuda sözler buna yakın. Ama iki tane şüphe daha kaldı. Kısaca onlardan da bahsedelim. Üç taneymiş. Kısaca bahsedelim. Bazıları şöyle dediler. Sahih bir delil olmadıkça Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in terk ettiği bir fiil o fiilin haram olduğunu göstermez. O halde Resulullah'ın yapmamış olduğu delil gösterilerek bidat-ı haseneye nasıl karşı çıkılabilir? Şeklinde bir iddia atılıyor. Hani diyorlar ya, canım Resul yapmadı diye o haram mı? Mesela Kur'an okumak meselesi, ölülere Kur'an okumak, kabirlerde Kur'an okumak, canım Resul yapmadı diye bidat mı şimdi gibi itirazlar geliyor. Birincisi, Allah Azze ve Celle bugün dininizi kemale erdirdim ve üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve size din olarak İslam'dan razı oldum buyurarak kullarına güvence vermiştir. Bu ayet dinin bidat eklemeye muhtaç olmadığını göstermektedir. İkincisi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İsrailoğulları 72 millete bölündüler. Benim ümmetim ise 73 millete bölünecektir. Biri dışında hepsi de ateştedir buyurunca o kurtulan kimlerdir ey Allah'ın Resulü diye sordular. Buyurdu ki benim ve ashabımın üzerinde olduğumuz yolda olanlardır. Bunu Tirmizi rivayet etmiştir. Bu hadis bize Resulullah ve ashabının üzerinde olmadığı bir amel çıkarmanın caiz olmadığını gösteriyor. Üçüncüsü, muhakkik alimler indinde şu karara bağlanmış bir husustur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kavliyle bize meşru kılmadığı bir ibadet şekli Allah'a yaklaştırıcı değildir, olamaz ve sünnete muhaliftir. Şüphesiz sünnet iki kısımdır. Fiili sünnet ve terki sünnet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu ibadetlerden terk ettiği şeyler terki sünnetlerdendir. Yapmadıkları da bizim için bir sünnettir. Onu yapmamak sünnettir yapmadığı şeylerde de. Mesela bayram ve cenaze namazları için ezan okunmaması gibi. Yine üç sahabenin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımlarına gidip onlardan Allah Resulü'nün ibadetlerinden sormaları, bunun üzerine birinin ben hiç uyumayıp sabaha kadar namaz kılacağım, diğerinin ben her gün oruç tutacağım, öbürünün de ben hiç evlenmeyeceğim demesi üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim benim sünnetimden yüz çevirse benden değildir buyurarak karşı çıkması bunun örneklerindendir. Ayrıca Resulullah aleyhissalatü vesselamın kim bizim emrimiz olmayan bir işle amel ederse reddolunur buyurması ki burada kim yasakladığımız bir şeyle amel ederse dememiştir bak burada. Kim emretmediğimiz bir şeyle amel ederse buyurmuştur. Diğer bir şüphe bazı sahabeler özel delili olmayıp ibadete dahil olan bazı ameller işlemişler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buna karşı çıkmayıp ikrar etmiştir. Mesela Buhari'nin rivayet ettiği Hubeyb bin Adi radıyallahu anh kısasında müşrikler onu öldürmeden önce iki rekat namaz kılmak için kendini bırakmalarını istemiş ve kılmıştır. Kıssayı rivayet eden Ebu Hüreyre radıyallahu anh, Hubeyb bin Adi Müslüman kimsenin öldürülmeye karşı iki rekat sabır namazı kılmasını sünnet bırakmıştır demiştir. Yine Bilal radıyallahu anh kıssasında o her abdestten sonra iki rekat namaz kıldığını belirtince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona karşı çıkmamıştır. Bütün bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yapmamış olsa bile taabbudi bir amel işlemenin cevazına delil olmuyor mu diyorlar. Buna cevap şüphesiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabul ettiği bu sahabe fiilleri dinin kemale erdirildiğini açıklayan ayetin nüzulünden önceydi. Maide suresinin 3. ayetinin nazil olmasından önceydi. Kaldı ki Resulullah'ın vefatından sonra çıkarılan bir bidatin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından ikrar mı yoksa red mi edileceğini kim nereden bilecektir? Keşif sahibi Sufi mi haber verecek bunu yoksa? Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hubeyb ve Bilal radıyallahu anh'ın fiillerini ikrar etmesine rağmen Bera radıyallahu anh'a dua öğretirken dua metninde onun yaptığı kelime değişikliğine karşı çıkmıştır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu duayı öğretirken Amentu bi kitabi kellezi enzelte ve nebiyike erselte demiş. Bera radıyallahu anh ise bir rasulike erselte şeklinde tekrar edince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bera'nın göğsüne vurarak ben nebiyike dedim, rasulike demedim buyurmuş ve karşı çıkmıştır. Bunu Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Daha önce de bahsettiğimiz gibi peygamberlerin ibadetinden sorup onun ibadetini azımsayan, az gören ve peygamber nerede biz nerede diyerek değişik ibadetlerde bulunmaya karar veren üç sahabenin ibadet şekillerini yine reddetmiştir. Neticede bahsi geçen bu sahabe fiilleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ikrarından geçmekle sünnet olmuştur. Mücerret fiilleriyle değil. Ondan sonra Allah Resulü'nün vefatından sonra sonradan uydurulan bir amelin Allah Resulü'nün onayından mı geçeceği yoksa reddedeceğini bilemeyeceğimiz için gaybe taş atmaya hiç gerek yok. Diğer bir mesele, bazıları da Allah'ın veli kulları uyanık iken ve uykularında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile görüşmektedirler. Dolayısıyla onların yaptıkları delilsiz fiiller bidat kapsamında değerlendirilemez. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim beni rüyasında görürse gerçekten beni görmüştür. Şeytan benim suretime giremez buyurmuştur diyerek salih kullara nispet edilen bazı bidatların reddedilmemesi gerektiğini iddia ederler. Cevap, bu aynı Mutezile'nin Kur'an mahluktur diye patlattıkları fitne gibidir. Onlar bunu söylerken Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme inen vahiy onun yaşadığı dönem için geçerliydi. Şimdi biz aklımızla hükmederiz demek istiyorlardı. Sufiler de buna çok yakın bir şekilde biz de keşfimizle, rüyalarımızla hükmederiz edasıyla Kur'an mahluktur demiş gibi oluyorlar. Yani tarihseldir demiş gibi oluyorlar. Hem sormak lazım. Madem Allah bu dini tamamladığını belirtmiştir Maide suresinin 3. ayetinde ve yeni bir helal ve haram kılma söz konusu olmadığına göre, yeni bir ibadet meşru kılma söz konusu olamayacağına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i uyanık iken gördüğünü iddia edenler onun hayatı döneminde tebliğ ettiği dinden başkasını mı bildirdiğini söyleyecekler. Kim bunu söylerse o sözün reddedilmesi gerekir. Suratına çarpılması gerekir. Zira Allah'ın koruyacağına bizzat kefil olduğu vahyi, Hicr suresi 9. ayetinde kefil olduğu vahyi, ümmetin sıhhatinde ittifak ettiği pek çok sünneti ihtiva eden Sahih Buhari ve Sahih Müslim gibi sahih külliyat, hadis külliyatlarını kerameti yalnız kendilerinden menkul bir takım sözlerle yalanlamışlardır. İşte bu da bir çeşit sünnet inkarcılığıdır aslında. Ama uyanıkken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile görüşebilenler, rivayet edilen hadislerin doğruluk derecesini öğrenebilirler denilirse, derim ki İbn Arabi, Bursevi, Abdullah Zeddebba, Suyuti gibilerin bu metotla sahih olduğuna hükmettikleri hadisleri karşılaştırırsanız, birinin keşfen sahih dediğine diğerinin keşfen batıl dediğini görürsünüz. Hatta Bursevi, hiçbir yerde aslı bulunmayan birbirine iki zıt sözün İkisine de keşfen sahiptir diyebilmiştir. Keşfen rüya yoluyla mı? Hayır, keşif yoluyla. Uyanık iken hâlesi olan bir keşif yoluyla. Yani mesela buna örnek yine Bursevi, Suyuti'nin Gazali'nin İhya Ulumiddin isimli eserinde tek bir harf bile uydurma değildir diyor. Suyuti de Mirkatus Suud adında Ebu Davud şerhi var Suyuti'nin. Orada diyor ki Gazali'nin İhya-ı Ulumuddin isimli eserinde birçok uydurma olduğunu kimse inkar edemez diyor. Ve Sufilere sorsanız işte İmam Suyuti 70 sefer Allah Resulü'yle görüşmüş ve her hadisi Allah Resulü'ne tasdik ettirerek sahih ve zayıf olduğunu anlamıştır. Bursevi de Allah Resulü'yle yine keşif halinde uyanık iken görüştüğünü iddia eden birisidir. Dolayısıyla bir kimse böyle iddia etse, diğer bir kimse öbür türlü iddia etse, hangisinin doğru söylediğini hangi kriterle anlayacağız? İşte sen Allah Resulü'nü uyanıkken görüyorsun, sen görmüyor musun diyeceğiz. Neye dayanarak söyleyeceğiz bunu? Böyle bir şey mümkün olsa. Faraza yani. Suyuti'ye nispeti sahip mi hocam? Yani valla İmam Suyuti'nin kendi ağzından, kendi kitabında ben böyle bir şey görmedim. Ama Şahrani onun öğrencisi, Şahrani naklediyor böyle bir şey. Piyasada Cami-i Sahir var. Yani ha, onun arkasında Nurcular yazıyor. Tabii Şahrani bu tür ifadeler kullanıyor uyanıkken kendisinin de görüştüğünü. Zaten bu şekilde Suyuti de görüşürdü diyor. Bilmiyorum kendisine bir payanda bir dayanak olsun diye mi Suyuti'yi zikrediyor bilmiyorum. Ama Suyuti'nin en son yazdığı eser ki kendisi Sufilerin başına, dergaha şeyh olduğu zaman onları sünnete yönlendirmeye başlıyor Suyuti. Bunun üzerine dervişler bir araya geliyor, sultana Suyuti'yi şikayet ediyorlar ve Suyuti sürgüne gönderiliyor. Sürgünde yazdığı bir risale var. El emru bil ittiba ve nehyu anil ibtida diye. Burada Muhammed bin Abdülvehhab'ın bu Keşf-i Şubuat eserini alın, Suyuti'nin kitabıyla bir karşılaştırın. Birbirine zıt ne bulacaksınız? Yani sonrakilerin işte Vahhabili Muhammed bin Abdülvehhab çıkardı, bunlar işte yeni bir sapıklık çıkardı demesine bakın. Bir de Suyuti'nin yazdığı şeylere bir bakın. Yani Muhammed bin Abdülvehhab'dan 200-300 sene önce Suyuti bunları dile getirmiş. Kitabın tercümesi var mı? Tercümesini biz yapıyoruz inşallah. Yani başladık. İnşallah. İnşallah bittiği zaman kokmasın hasta. Nasıl olur? Bu durumda Allah Azze ve Celle'nin kainatı mesela şey diyor ki Bursevi, ey Muhammed sen olmasaydın kainatı yaratmazdın. Bu diyor keşfen sahihtir diyor. Yine diyor ki diğer bir kutsi hadiste de ben gizli bir hazineydim, bilinmeyi istedim ve halkı yarattım diyor. Bu iki söz ikisine de keşfen sahih diyor. İsnad olarak hiçbir isnadı yok bu iki rivayetinde. İkisi de birbirine zıt. Allah Azze ve Celle kainatı hangisi için yarattı? Halbuki Allah Azze ve Celle Zariyat Suresi 56. ayetinde ne buyuruyor? Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım buyuruyor. Yaratılma sebebi belli. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile uyanken görüştüğünü söyleyen İmam Suyuti'nin de bu iki hadisin de uydurma olduğunu söylemesi ayrıca bir husus. Bu iki söz ikisine de keşfen sahih diyor. İsnad olarak hiçbir isnad yok bu iki rivayetinde. İkisi de birbirine zıt. Allah Azze ve Celle kainatı hangisi için yarattı? Halbuki Allah Azze ve Celle Zariyat Suresi 56. ayetinde ne buyuruyor? Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım buyuruyor. Yaratılma sebebi belli. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile uyanken görüştüğünü söyleyen İmam Suyuti'nin de bu iki hadisin de uydurma olduğunu söylemesi ayrıca bir husus. İmam Suyuti bu bahsedilen işte gizli bir hazineydim ve Muhammed olmasaydı kainatı yaratmazdım sözü ikisine de uydurma diyor yine Suyuti. Madem iddianıza göre Suyuti de Allah Resulü ile uyanırken görüşüyor, uydurma diyor. Yine bak Abdullah Zeddebba gizli bir hazineydim hadisinin keşfen batıl olduğunu söylüyor. O da başka bir keşif iddia eden bir kimse. Bursevi diyor ki bu keşfen sahiptir. Diğeri de keşfen uydurmadır diyor yani. Keşfen batıldır diyor. Yani El İbris kitabında yerinde vermişim mesela. Sayfa 54-55'te demişim. Konevi ve Bursevi gibi sapık tasavvufçular eserlerinde işlerinizde bunaldığınız vakit, sıkıştığınız vakit kabir elinden yardım isteyin şeklinde isnadı bulunmayan ve tevhide zıt olan bir sözü sahih diyerek nakletmektedirler. Hadis usulüne göre isnatsız bir söze sahih denilemeyeceği için bunun keşfen sahih olduğunu iddia etmiş oluyorlar. Halbuki bu Kur'an'a ve sahih hadislere zıt bir şeydir. Bursevi Gazali'nin İhya adlı eseri hakkında tek bir harf bile yoktur. Az önce söylediğim gibi. İşte çünkü o diyor Fahri Alem ile Manevi Alem'de buluşup bu kitabı imzalattırmıştır diyor. Suyuti ise Mikat-ı Suud'da İhya'da aslı olmayan hadislerin varlığı gayet açıktır diyor. Bunun örnekleri çok olup hepsini burada almak, sözü uzatmak olur. Bursevi ve İbn Arabi hadis ravilerini yanılmaları olabileceği, bu yüzden rivayet yoluyla gelen hadislere güvenilemeyeceğini, keşifle tespit edilen hadislere itibar edilmesi gerektiğini söyleyerek hadis inkarcılıklarını ve uydurmacılıklarını ortaya koymuşlardır. Hadis inkarcılığının küfür olduğunun delillerini daha önce Allah'tan Bir Nur ve Kitab-ı Mübin adlı eserimizde bahsettik. Yine bunun vahiy olması, yani indirilen zikre dahil olması, dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin korumasına dahil olması sebebiyle İnsanlar vasıtasıyla korunmuştur. Yine Allah Resulü'nün benden rivayet edin diyerek insanlardan bu rivayeti alma yoluyla teşvik etmesi, Beyazıt gibi kimselere nispet edilen, işte siz ölülerden ölüler vasıtasıyla alırsınız ilmi, biz ise hiç ölmeyen diri olan Allah'tan kalbimize rivayeti yoluyla dolaysız olarak alırız demesi, bunlar tasavvufçuların çıkardığı en büyük bidatlerdendir. Yani bu hususlar incelendiği zaman bizim onlarla temelde çok esaslı ayrılıklarımız var. Sünnet konusunda aynı şialarla işte Kur'an hususunda ve sünnet hususunda birleşemediğimiz gibi onlar nasıl sadece Ehl-i Beyt'ten gelen hadisleri kabul ediyorsa bunlar da sadece keşif ehlinin sahih dediklerini kabul eder hale gelmişler. Ayrılıklarımız peygambere iman, kitaba iman noktasında yine. Bunların bu bidatı alevlendirmelerinden önce tasavvufçuların bu yoldaki öncülerinden kabul edilen Ebu Süleyman Eddarani şöyle diyordu. Gönlüme günlerce hakikat sırlarından bazı şeyler doğar fakat iki adil şahit olan Kur'an ve sünnet onu tasdik etmedikçe asla kabul etmem diyordu. bak tasavvufçular ne derler? İşte bizim öncelerimiz işte ilk dönemdeki zahitlerdir. Ebu Süleyman Darani'dir, Hasan-ı Basri'dir, Huday bin İyad'dır, Bişir bin Haris'tir, İbrahim bin Ethem'dir. Bunlara baktığın zaman hepsi hadisçi alimlerdir. Kitaba ve sünnete bağlı alimlerdir. Ama zahitlikleri meşhur olmuştur. İşte tasavvufta da züğüt unsurlar biraz fazla olduğu için hemen kendilerine nispet etmek istemişlerdir. O isimleri kendi lehlerine kullanmak istemişlerdir. Uyanık iken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görmenin imkanı ve mahiyeti hakkında alimlerin söylediklerine gelince, bu konuda eser yazan Suyuti'ye göre böyle bir rüyet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zatını değil, misalini görmektir ve rüya mertebesindedir. Uyanık iken görse bile rüya mertebesindedir diyor Suyuti. Bu risalesini ben tercüme ettim. Neydi ismini? Tenvirül Halek isimli bir risale. Evet, size gönderdiğim şeyler içerisinde var. Hangi yayınlar? Basılmadı, yayınlatmadım hiçbir yerde. Gönderilen kitapların içerisinde var. Abi bu şey, mesela Allah Resulü vefat ettikten sonra herhangi bir sahabelerden Allah Resulü'nü gören var mıydı? Yok. Uyanırken göreyim. Bursevi'nin uykusu dışında insilah ve yakazada bir kimsenin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görmesiyle sahabi olacağını söylemesine karşı İbn-i Hacer el-Heytemi'de melekut aleminde Resul-i Ekrem'in görülmesiyle sahabeliğin gerçekleşemeyeceğini, sahabi olabilmek için onun mülk aleminde görmek gerektiğini, aksi takdirde ruhlar aleminde Resul'ün ümmetini, ümmetin de Resul sallallahu aleyhi ve sellem'i görmüş olacağından dolayı bütün ümmetin sahibi olmasının söz konusu olduğunu, bunun da doğru olmadığını söylemiştir. İbn Hacer el-Asqalani ve İmam Suyuti de bunu böyle izah etmişlerdir. Hatta İbn Arabi bile sırf böyle bir rüyet ile sahibi olması anlayışına karşı çıkmış. Lakin bazı şartlarda o da asr-ı saadetten sonra keşif ile sahibi olunabileceğini iddia etmiştir. Şüphesiz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatından sonra sahabeler arasında halifelik sebebiyle ihtilaflar çıkmıştır. Nasıl oldu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara görünerek çekişmeyi gidermedi? Ebu Bekir radıyallahu anh ile Fatıma radıyallahu anh'a arasında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mirası ihtilaf sebebi olmuş. Fatıma radıyallahu anh'a onun ölümüyle mirası oğullarına kalmıştır. Neden onları babalarının mirasından alıkoyuyorsun demiş. O da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem biz peygamberler topluluğu miras bırakmayız. Bizden kalan şey sadakadır buyurmuştur demiştir. Yani ikisinden birine görünemez miydi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Fatıma radıyallahu anh'a küs kalıyor bak Ebu Bekir radıyallahu anh'a. Allah Resulü'nü görecek birisi varsa buna sahabe daha layıktır. Talha, Zübeyir ve Ayşe radıyallahu anhum tarafı ile Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh ve sahabe arasında Cemel Savaşı'nın çıkıp sahabe ile tabiinden pek çoğunun ölümüne varan şiddetli bir ihtilaf olmuştur. Neden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara görünerek bu kadar kan dökülmesine mani olmadı? Yine Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh ile hariciler arasında çıkan ihtilafta pek çok kan döküldü. Şayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem haricilerin reisine görünüp imamına itaat etmesini emretseydi bu kadar kan dökülür müydü? Ali ile Muaviye radıyallahu anh'ın arasında çıkan Sıffin savaşı yine aynı manada. Ki bu savaşlarda Ammar bin Yasir radıyallahu anh de öldürülmüştür, şey dedirmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlardan birine görünebilirdi. Hattab radıyallahu anh kadrinin yüceliğine ve şanının büyüklüğüne rağmen bazı fıkhi meseleleri bilmediğinden ötürü üzülerek şöyle demiştir. Şu üç şeyi aramızdan ayrılmadan önce Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme arz edip onun da bizden ahit alarak sonuçlandırmasını ne kadar da isterdim. Bu kelale, ceddin mirası ve faizin kısımlarıdır diyor. Keşke diyor Allah Resulü diyor hayattayken bunları halletseydim de diyor ümmet ihtilafa düşmeseydi diyor. Yani bir Ömer radıyallahu anh görmeye daha layık değil mi bu sonrakilere nazaran? Evet, bu konuda açıklamaların tam şekli bidatleri tanıma kılavuzu diye hazırladığımız kitapta internette bulmak mevcut. Öne sürdükleri, delil olarak getirdikleri bu konudaki hadisin durumunu da orada açıkladık. Bugünlük sohbet burada uzadı. Soru cevap kısmına da bir 15 dakika kadar ayırabiliriz. Ara verelim mi? Ara verelim mi? Uyku saçmasın inşallah. Tamam. Tamam inşallah. Tamam. Sen olsun.